ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องวิมุตติตอนที่1โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ถ้าได้บอกไปแล้วว่าวันนี้จะบรรยายถึงเรื่องวิมุตติซึ่งอาจจะใช้วันนี้หรือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ยังไม่แน่ถ้าเผื่อว่าไปขยายความกันมากก็อาจจะต้องใช้สองวันถ้าไม่ขยายความมากนักก็อาจจะใช้วันนี้วันเดียวก็อาจจะจบนะที่จะบรรยายนี่ก็จะขยายความเพื่อที่จะสรุปรวมสัมมาวิมุตติคือวิมุตติที่เมื่อปฏิบัติมรรคองค์8แล้วก็จะเกิดสัมมาญาณะแล้วก็จะเกิดสัมมาวิมุตติเป็นส่วนสุดเป็นส่วนจบเป็นวิมุตติที่ชอบควรเป็นวิมุตติที่ถูกต้องวิมุตติมีมิจฉาวิมุตติด้วยซึ่งมีกันอยู่เกลื่อนเดรัจฉีฤาษีต่างๆเขาก็ว่าเขาวิมุตต์แล้วเขาก็ว่าเขานิพพานเขามั่นใจของเขาเหมือนกันว่าเป็นวิมุตต์เป็นนิพพานเป็นนิโรธอะไรก็ตามเขาก็มั่นใจของเขาส่วนของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็มีแนวทางของท่านอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดให้มากเชียวเห็นให้สำคัญเนี่ยว่าวิมุตติของพุทธเจ้านั้นเกิดจากอะไรอะไรเป็นต้นอะไรเป็นฐานอะไรเป็นที่เป็นไปและมาสุดอยู่ที่ไหนถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เห็นทางเห็นทิศไม่เห็นรูปเห็นร่องแล้วเราก็โมเมว่าวิมุตติวิมุตติวิมุตตินี่เราหยุดเราจบเราว่างเราสบายเราดับเราอะไรแล้วแต่ซึ่งเป็นความเห็นเริ่มต้นตั้งแต่ทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปมันไม่ละเอียดละออมาตั้งแต่ต้นพอลงจบวิมุตติมันก็เป็นวิมุตติอย่างที่ตัวเองก็ได้ก็เป็นแต่เป็นมิจฉาวิมุตติหลากหลายไม่ใช่มีน้อยๆเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตรวจเช็คยืนยันพยายามที่จะต้องพิสูจน์มาตั้งแต่หลักต้นหลักกลางอะไรสอบทานศาสนาพุทธเจ้านี่สอบทานมากหลายไม่ใช่ว่าโมเมแล้วก็เกาะยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่อะไรอะไรซึ่งมันเอาหลักธรรมอะไรอะไรของพุทธเจ้าที่มีมากมายเอามาจับขยายไม่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเอาหลักธรรมของพุทธเจ้าหมวดนั้นหมวดนี้หมวดไหนเมื่อเวลามันลงตัวแล้วเอาหมวดไหนมาจับได้หมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการละนายคลายเป็นเรื่องของหลักมีหลักต่างๆไม่รู้กี่หลักที่ว่าศีลนี่แหละหลักศีลเนี่ยเป็นหลักประพฤติปฏิบัติต่างๆเป็นหลักที่จะอธิบายขยายความมีสภาพสอดคล้องไล่เรียงเอามาจับเอามาทบทวนก็จะเห็นถูกหมดเลยเป็นไปเพื่อความละนายคลายจางของจิตมีรูปร่างเรื่องรูปรอยเห็นได้ด้วยปัญญาเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างเรียบร้อยลงมาหมดเลยวิมุตติเป็นอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าเอาว่าไปเป็นขั้นๆนะก่อนอื่นก็ตอบคำว่าวิมุตติซะก่อนขยายคำว่าวิมุตติคืออะไรมาจากรากศัพท์บาลีอะไรคำแปลหรือว่ารวมความหมายแล้วว่าคืออย่างไรคำว่าวิมุตติวิมุตตินี่ก็มาจากรากศัพท์บาลีว่ามุตติมุตติหรือมุตตะมุตโต ซึ่งแปลเอาความกันมาว่าการพ้นการมีอิสระหรือแปลว่านิพพานเลยสุดท้ายการพ้นการหลุดการพ้นการมีอิสระเติมวิเข้ามาคำว่าวินี่ก็แปลว่ามันแจ้งมันวิเศษหรือว่ามันต่างกันกับอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยเป็นอย่างที่มันถูกต้องมันผิดหรือว่าแปลว่าไม่ใช่อย่างที่มันไม่ใช่นั่นแหละคืออย่างที่ผิดนั่นแหละหรือว่ามันเป็นสภาพใช้บอกเรื่องกลับกันบอกเรื่องตรงกันข้ามกันเช่นว่าวิมักอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ใช่ทางหรือว่าทางผิดวิมักคะหรือว่าวิการอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่เวลาหรือว่ามันผิดเวลาวิกาละวิการอย่างนี้เป็นต้นถ้าวิไปนำเข้ามันก็กลับความกันเสียว่าไม่ใช่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งวิมักก็บอกมันผิดทางมันคนละทางไม่ใช่ทางนั้นวิกาละก็ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลานั้นคนละเวลาผิดเวลากันแล้วนี่เป็นต้นนะทีนี้มุตติเนี่ยมันมาจากศัพท์ที่มันเริ่มต้นมาก็มาจากมุตติมุตหรือมุตตินี่ก็แปลว่าการรับรู้แห่งสัมผัสมุตมุตต่อไม่มีตัวสองต่อต่อเดียวนี่แหละถ้าเป็นสองต่อขึ้นมาเป็นมุตโตมันก็แปลว่าการหลุดพ้นมันเป็นการขยายพยัญชนะขยายคำขยายความสละด้วยพยัญชนะด้วยเมื่อขยายขึ้นมาผันขึ้นมาสูงก็จากกิริยาก็ไปเป็นนามเป็นลักษณะคุณวิเศษอะไรขึ้นไปแล้วก็ไปเป็นนามเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นจากต้นทางมันก็มาจากมุตหรือมุติซึ่งหมายความในคำว่ามุตหรือมุตินะมาว่ามันเป็นการรับรู้แจ้งมันเป็นการรับรู้แห่งสัมผัสการรู้แล้วหรือว่าความรู้หรือว่าความรู้สึกความรู้สึกความเห็นความเข้าใจพวกนี้นี่เป็นลักษณะของคำที่เป็นที่มาของมุตติหรือมุตโตมีตัวสะกดถ้ายังไม่มีมุตโตมุตติมันก็มาจากมุหรือมุตมุติหรือมุตตะมุตเฉยๆมุตต่อต่อตัวเดียวมุตมุตตะหรือมุติมันก็มาจากมติอีกมาจากมติมาจากมตะอีกด้วยซ้ำมติก็แปลว่าการรู้มติแปลว่าความรู้แปลว่ารู้มติแปลว่าการรู้ร่วมกันมติแปลว่าการรู้ร่วมกันเราจะเห็นได้ว่าสภาพของวิมุตต์เนี่ยหรือมุตติมุตโตเนี่ยมันจะต้องมาจากรากเขาของความรู้มาจากรากเขาของความรู้มาจากรากเขาของจิตวิญญาณถ้าไม่มีรู้ไม่มีวิมุตต์วิมุตต์ของพุทธจึงมีธาตุรู้อยู่ด้วยไม่ใช่ดับปีดับจนไม่รู้เรื่องไม่ใช่วิมุตติของพระพุทธเจ้าหรือนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้านั้นหลุดพ้นอย่างรู้อันนี้เราก็ได้เรียนอันนี้เราก็ได้ศึกษากันมามากแล้วนะเพราะว่าวิมุตติคืออะไรวิมุตติก็คือการหลุดพ้นอย่างยิ่งหรือการมีอิสระอย่างยิ่งการถึงนิพพานอย่างสมบูรณ์นั่นเองมาจากรากศัพท์อะไรก็บอกแล้วแปลรวมความก็แปลอย่างที่ว่านั้นเป็นการหลุดพ้นอย่างยิ่ง วิอย่างยิ่งอย่างรู้แจ้งอย่างวิเศษเป็นการหลุดพ้นอย่างวิเศษแตกต่างจากการหลุดพ้นอีกหลายการหลุดพ้นของคนอื่นของลัทธิอื่นของอาจารย์ศาสดาหรือฤาษีอื่นนี่เรียกว่าวิมุตติทีนี้วิมุตติเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญวิมุตติมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างทีนี้วิมุตตินี่มีองค์ประกอบสำคัญมากของพุทธโดยเฉพาะของพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์เนี่ยองค์ประกอบเอาอย่างเรียกว่าเน้นชัดเลยจะต้องชี้ชัดลงไปก็คือจะต้องมีองค์ประกอบสองเรียกว่าอุปโตภาคควิมุตตินี่เป็นของพุทธศาสนาเลยวิมุตติเนี่ยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เรียกว่าวิมุตติของศาสนาพุทธอุปโตภาคแปลว่าสองส่วนสองสภาพเพราะวิมุตติของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่วิมุตติต่างกับวิมุตติฤาษีอย่างมากเลยอย่างเด่นชัดเลยมีองค์ประกอบสองก็คือมีปัญญารู้มีความรู้มีท่ารู้อยู่พร้อมวิมุตติของท่านหนึ่งสองมีจิตที่หลุดพ้นมีจิตที่ดับส่วนที่ต้องการดับทำให้หมดสนิทสิ่งที่จะต้องให้หมดสนิทที่จิตเลยจิตเห็นเลยว่าจิตของเราดับอาการอย่างนั้นและต้องมีปัญญาหรือมีธาตุรู้ที่รู้อย่างละเอียดแจ้งชัดทีเดียวว่าอะไรชั้นไหนที่เราไม่ต้องการให้มีที่เราจะไม่ให้มีอะไรชั้นไหนนัตถิกินจีติอะไรชะไหนที่จะไม่ให้มีต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ด้วยญาณทัศนวิเศษรู้ด้วยอธิปัญญารู้ละเอียดละออชัดเจนแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ต้องการให้มีนั้นซึ่งก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะที่จะขยายความว่าอะไรละที่จะไม่ให้มีมีภาษาง่ายๆว่าอกุศลมีภาษาง่ายๆว่าอกุศลธรรมเราก็จะต้องเรียนด้วยปัญญาอีกว่าอกุศลธรรมต่างๆนั้นอะไรอีกบ้างแต่สิ่งนั้นต้องรู้เราไม่รู้เราก็ล้างมันไม่ได้เราจะดับดุยๆเราจะทำเลิกๆไปหนีวิ่งๆไปเหมือนอย่างฤาษีเป็นตายตัวซึ่งไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกถ้าอย่างระบบฤาษีแล้วนางหลับปีเข้าไปลูกเดียวเขาทำกันมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ทำกันเดี๋ยวนี้ก็ทำกันอยู่อย่างมักง่ายเพราะเห็นว่ามันง่ายมันเป็นของพื้นๆของเดินๆดัดดาธรรมดาของไม่มีต้องอะไรหรอกใครๆก็มานั่งจับให้นั่งหลับไปแล้วก็ทำใจสะกดจิตเข้าไปแค่นั้นน่ะแล้วมันก็ไม่มีธาตุรู้มันไม่มีความรู้วิเศษมันไม่ปลดปล่อยสนิทมันไม่ถอนรากถอนโคนมันไม่ล้างจนกระทั่งรู้จริงๆว่าอะไรมันเป็นเชื้อเกิดแล้วมันเกิดมันเหมือนกับธรรมชาติโลกมันเหมือนกับต้นไม้มันเหมือนกับสัตว์โลกมันเหมือนกับอะไรเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีรากมีข้าวมันมีเปลือกมันมีกระพี้มันมีแก่นมันมีอะไรต่ออะไรเหมือนกันเลยมันมีดอกมันมีใบมันมีการแตกตัวมันมีชีวิตกิเลสมันก็มีชีวิตเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้เส้นสายไม่รู้ชีวิตอันประกอบไปด้วยความหยาบความละเอียดของมันจริงๆแล้วเราถอนรากถอนโคนดับมันสนิทฆ่ามันสนิทไม่ได้ศาสนาพระพุทธเจ้าถึงละเอียดละออแล้วก็วิจิตพิสดารไตรตรองสอบทานเรียนรู้จริงๆเราจะเอาสุ่ม4สุ่ม5โมเมเอาง่ายๆไม่ได้ชั่วชีวิตหนึ่งไม่นานเลยอย่างยิ่งคนสมัยนี้อายุอย่างมาก75ปีถือว่าเป็นกับหรืออย่างแก่งร้อยปีก็ทั้งยากทั้งเย็นตายช่วงระยะเวลาร้อยปีตายนี่ไม่นานเลยเราจะกดจะข่มเราจะทำลืม ก็คนทุกวันนี้มันอยู่อย่างโลกีเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างทุกข์ก็มากมันยังทนกันอยู่ได้80ปี90ปีบางคน100ปีตายมันก็ทนกันอยู่ได้ไม่นานเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปทำหลับๆลืมๆลีๆอะไรเดี๋ยวๆมันเกิน100ปีแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เรียนรู้กิเลสอะไรก็ชะลอชีวิตไปงั้นเองแล้วมันก็ตายแล้วไม่ได้ดิบได้ดีอะไรงงๆเงาๆดีไม่ดีสั่งสมไอ้กิเลสผิดๆมิจฉาทิฏฐิไปด้วยมีหลากหลายเลยน่าสงสารเนี่ยเรียนรู้แสวงหาแล้วก็ไปเที่ยวหลงติดอะไรต่ออะไรอยู่นี่น่าสงสารพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ได้พบพุทธศาสนานั้นเป็นคนที่มีโชคเป็นบุญคำว่าพบพระพุทธศาสนานี่แม้แต่ผู้ที่ตราชื่อว่าพุทธศาสนิกชนก็ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาคิดให้ดีนะคุณเห็นได้ชัดนะแม้แต่ตราชื่อว่าเรานี่เกิดมาก็บอกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนแต่มันไม่ได้พบพุทธคุณไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบพุทธธรรมที่แท้เป็นสมาธิทิพระผู้ที่ได้พบเนี่ยคุณพอพูดอย่างนี้แล้วคุณนึกดูสิผู้ได้รู้อย่างสมาธิทิพบจริงๆเนี่ยมันมีกี่คนกันในจำนวนแม้แต่ว่าเมืองไทยในเมืองพุทธมีคนกี่ล้านเดี๋ยวนี้เกือบจะ50ล้านคนแล้วแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนเท่าไหร่ 80-90%เขาว่า90กว่านะนับถือศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยนี่90กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้บอกสถิติว่า 91% แล้วพุทธศาสนิกชนใน48ล้านนี่ตั้ง 91% มันกี่ล้านกันล่ะพุทธศาสนิกชนแล้วได้พบคุณคิดดูซินี่แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยได้รู้เนื้อพุทธได้เข้าสู่พุทธได้บำเพ็ญเป็นผู้ที่มีพุทธเป็นอริยคุณมีศีลจริงๆสังวรจริงๆเลยอย่างสัมมาทิฏฐิทั้งรู้ทั้งทำได้โดยไม่ใช่ไม่รู้นะคนที่วิมุตติโดยไม่รู้เป็นเองมีบุญบารมีแล้วก็ได้เองอยู่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ไม่วิมุตติโดยรู้ว่าเออนี่มันดับมันไม่มีแล้วนะนี่เราก็รู้ด้วยปัญญาอย่าไปวนเวียนอย่าไปสงสัยอีกอย่าถูกเขาล่อเขาหลอกถูกเขามอมเขาเมาแล้วก็กลับไปโดยไม่มีปัญญารู้อีกอย่านะถ้าของพุทธแล้วรู้เลยว่าอย่าไปชนะอย่าชนะอย่าไปโง่ไม่โง่แล้วจริงๆไม่เอาวิชาแล้วไม่วนเวียนไปอีกรู้จริงๆเลยอาการจิตของเราสะอาดปลอดโปร่งไอ้โลกเขาสังขารมาจะปรุงจะปลอมแปลงจะมาสังขารมอมเมายังไงก็ไม่หลงเลอะไม่ไปวนเวียนติดอีกจริงๆของพุทธยืนยันได้เลยว่ามันรู้ชัดรู้แจ้งอยู่เหนือมันสัมผัสเราเดี๋ยวนี้กระแทกกระทันกระทุ้งกระเทือนก็ไม่หวั่นไหวซึ่งเราพูดมาในไนยะองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าขยายความมามากมายให้เราได้มั่นใจแน่ใจเพราะว่าอยู่อย่างเหนือจริงๆจะกระทบกระเทือนจะผัสสะอยู่อย่างไรเราก็ไม่มีแม้ทุลีละอองทุลีหมองทุลีเริงไม่มีอยู่อย่างเกษมสำราญไม่ดูดไม่ติดไม่ซึมไม่แทรกได้เลยเพราะละเอียดละออมมั่นคงจริงๆเพราะงั้นถ้าไม่มีตัวรู้เข้าใจด้วยปัญญาจิตบางทีมันก็ไม่ไปอยากหรอกจิตมันดับๆอะไรไปแต่อย่างที่เคยดับเคยใช้วิธีการหลายๆวิธีการทำได้อย่างฤาษีหรือว่าลัทธิหลายๆลัทธิเขาพยายามที่จะหาอะไรมากลบเกลื่อนเหมือนหินทับหญ้าหรือเหมือนอะไรต่ออะไรอย่างที่กล่าวที่ก็พูดกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันก็ได้ชั่วระยะหนึ่งร้อยปีนี่น้อยไปกดข่มได้นานก็ร้อยปีอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อย่างนี้ไม่ใช่วิมุตติไม่ใช่การที่จะพ้นเกิดพ้นดับอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าร้อยปีนี่ไม่มากเลยหลายร้อยปีเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าไวรัสตัวหนึ่งนี่อยู่กันเป็นหลายหมื่นหลายแสนปีไวรัสนี่มันก็เข้าอยู่ในภพอยู่ในกบในกับอยู่งั้นน่ะตั้งหลายหมื่นหลายแสนปีก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงล้านปีหรือเปล่ามันยังอยู่ของมันได้นี่เป็นสัตว์วัตถุจิตวิญญาณละเอียดกว่านั้นเล็กกว่านั้นแล้วคุณคิดดูซิมันจะเป็นกี่ล้านปีที่มันจะกดข่มให้มันอยู่กี่ล้านปี ฟังแล้วหน้าขนลุกขนพองแล้วเราก็ไปหมักหมกอย่างนั้นแหละกว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกทีนึงเป็นล้านปีแล้วฟื้นตัวขึ้นมาโอ้โหเวรกรรมก็นึกว่าดับสิ้นแล้วไม่เกิดอีกแล้วเปล่าอยู่ด้วยความหลงว่าไม่เกิดอยู่ด้วยการใช้อำนาจอะไรประคองใช้อำนาจอะไรรักษานี่แหละแล้วมันก็หมกก็หมักอยู่งั้นได้มันไม่ถอนรากถอนโคนหมดชีวิตชีวาจริงๆมันไม่ถอนรากถอนโคนเขาพูดนี่ถอนเลยพิสูจน์เดี๋ยวนี้เป็นนี่เห็นเลยนิพพานนี่วิมุตตินี่เห็นอย่างเป็นรู้ชัดๆเลยรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ตัวนี้ผีอย่างนี้ลักษณะกิเลสอย่างนี้ลักษณะตัวร้ายที่มันกัดมันกร่อนมันกินมันอยู่เหนือมันครอบงำเห็นเลยว่าแต่มันครอบงำเราไม่ได้เห็นชัดๆเจนๆเลยนี่วิมุตติของพระพุทธเจ้ามีองค์ประกอบสำคัญอย่างนี้ต้องมีรู้อย่างลึกซึ้งญาณทัศนวิเศษรู้อย่างละเอียดละออถึงเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายกิเลสหยาบวิติกมกิเลสกิเลสกลางปริยุทธฐานกิเลสละเอียดอนุสัยกิเลสรู้เป็นกิเลสละเอียดที่มันนอนมันเนื่องมันเป็นอะไรอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆอย่างลึกตามเข้าไปถึงสยะสยังของตนเองน่าจะสยะเนี่ยรากศัพท์นี่จะว่าเป็นตนเองเป็นตัวของตัวเองไปอยู่ในตัวเองอย่างละเอียดละออเป็นตัวตนสยะเป็นตัวตนที่ละเอียดสุดอนุสยะอนุสัยสยังสยะนี่ตัวเองเราเองสยะมันนอนมันนิ่งมันเนื่องอยู่มันนอนอยู่มันเนื่องอยู่มันนิ่งอยู่มันแน่แน่แช่แช่อยู่อย่างไรก็ตามก็ไปรู้มันไม่กระดิกมันไม่ออกลีลามันไม่ออกบทบาทมันจะทำเป็นหลบไม่ให้รู้เหมือนไอ้โจรมันหลบนี่ไม่ทำไหวให้ใครสัมผัสติดมันจะไม่ให้ใครมาสังเกตรู้ไอ้โจรมันพยายามเหมือนกันอย่างไรไอ้นี่ก็มีลีลาคล้ายอย่างนั้นแล้วมันยิ่งกว่าเพราะมาว่ามันหลบเลี่ยงอยู่ฝังอยู่ในตัวเราสยังสยะอนุสยะอนุสัยมันต้องเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาอันยิ่งเลยแล้วถ้าทำไม่รู้ทำลืมทำเผลอๆอะไรไปแล้วก็ไปแช่อยู่ที่ภูมิไหนก็แล้วแต่ไปติดภวะภพไปติดอะไรต่ออะไรอยู่แล้วไม่พยายามที่จะรู้ให้มันลองกระทุ้งกระแทกเมถุน7เอาขึ้นมาขยายประกอบให้ฟังอย่างละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยๆขยายความหมายให้เข้าใจชัดๆเราจะได้ฟังได้ยินจะได้รู้ถึงความหมายพวกนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ก่อนนี้เราเคยประสบเราเคยได้เรียนองค์ธรรมเมถุน7อย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราลึกซึ้งขึ้นไหมและเรามีสภาวะธรรมรองรับไหมเราสังเกตอ่านพิจารณาแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ทำจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่เราต้องเอามาใช้อบรมตนประพฤติตนปฏิบัติตนจริงๆไม่ใช่ว่าเรามีไว้สำหรับฟังแล้วก็รู้เข้าใจฟังแล้วก็ได้ยินเคยได้ยินฟังไปก็รู้ไปเฉยๆไม่ใช่เอามาใช้นี่เป็นอาวุธต่างๆที่คุณจะต้องเอามารบราฆ่าฟันกับกิเลสไม่ใช่อธิบายให้ไปให้เพรู้แล้วก็เอาไปที่จะคุยข่มคนอื่นอวดตัวอดตนอะไรหรือว่าเอาไปทำมาหากินได้แล้วก็เอาไปสาธยายหากินพอได้ดีๆพร้อมแล้วเราศึกออกไปเหอะไปเป็นอนุสาสนาจารย์ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าทางโลกเขารับรองก็ไปเป็นชั้นตรีชั้นโทขึ้นไปเลยแต่นี่เราไม่อ่ะไม่ไปวิ่งเต้นให้มารับรองอะไรเพราะงั้นคนที่จะเข้ามาที่นี่ต้องรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามาที่นี่ไม่ใช่มาเพื่อที่จะเอาอะไรออกไปล่าฟันอยู่กับโลกเขามาที่นี่มาเพื่อที่จะทำให้ตนเองสู่มะตะความไม่เป็นไม่ตายอมตะเป็นพวกอมตะไม่เป็นไม่ตายหรือว่าจะเป็นจะตายก็อยู่เนื้อมันเลยเราจะเป็นหรือเราจะตายเรารู้ชัดว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายมันวิมุตติจึงมีองค์ประกอบใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือมีสภาพของปัญญาและเจโตนะซึ่งเรียกรวมว่าอุปโตภาคควิมุตนะคือมีส่วนสองนี้มีปัญญาวิมุตและเจโตวิมุตและเราจะต้องรู้ตัววิมุตสำคัญที่สุดก็คือเจโตวิมุตที่เรียกว่า อกุปปาเจโตวิมุตติจะต้องรู้อกุปปาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบภาษาบาลีว่าอกุปปาเจโตวิมุตติอกุปปาแปลว่าไม่กำเริบแล้วไม่ฟื้นแล้วตายแน่นะอกุปปาตัวปอบสองตัวเนี่ยอกุปปาเจโตวิมุตติจะต้องเห็นในปัญญาอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีสองสภาพสภาพปัญญาวิมุตติกับสภาพเจโตที่มันเป็นอกุปปาปัญญาต้องเห็นว่าเป็นอกุปปาจิตเป็นอกุปปาจิตไม่กลับกำเริบจริงๆอย่างแน่ใจมั่นใจเป็นเจตโสอภินิโรปนาอย่างแน่ชัดเลยแม้คุณจะสังกัปปะคุณจะปรุงคุณจะคิดคุณจะนึกคุณจะตักกะวิตักกะสังกัปปะเป็นวจีสังขารอย่างไรปรุงอย่างไรมันก็เห็นแน่นิ่งแนบแน่นแน่วแน่ไม่ใช่ว่าอัปปนานี่คืออีกอย่างหนึ่งที่เขาไปนั่งหลับตากันแล้วบอกอัปปนาไม่รู้เรื่องต้องถอนออกมาแล้วถึงจะมาอุปจารสมาธิเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาสมาธิรู้ไม่ได้ไม่ใช่เลยมันกลับกันเลยเนี่ยมันคานแย้งกันอยู่อะไรยิ่งสูงยิ่งโง่ฐานสูงใช้งานไม่ได้ไม่ใช่เลยมันไม่สอดคล้องอย่างนั้นน่ะของที่มันผิดของถูกต้องต้องสอดคล้องอัปปนาเขาว่าอัปปนาสมาธิแล้วมันดับไปเลยมันไม่รู้เรื่องมันสูงไปมันไม่มีกำลังเพราะงั้นต้องถอนออกมาอุปจารสมาธิถึงจะเห็นนั้นรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นซึ่งเวลาเขานั่งหลับตาสมาธิเขาไปสู่พบแล้วเขาอธิบายกันอย่างนี้ซึ่งของพระพุทธเจ้าพอมาดูหลักฐานแล้วในพระไตรปิฎกแล้วอ้าวไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เห็นอธิบายไว้อย่างนั้นแต่อธิบายอย่างนั้นเคยได้ยินเคยได้อ่านของเจจีอาจารย์เขาอธิบายอย่างนั้นเนี่ยมันผิดมันเห็นรูปเห็นรอยเลยว่ามันคานแย้งกันในมุมที่ละเอียดละออไปแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ทิศทางที่ไปทำอย่างโง่นะมันเรื่องของอะไรต่ออะไรเลอะเทอะนะเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งสูงสุดแล้วยิ่งมีปัญญาก็สูงสุดด้วยปัญญาเห็นสว่างโพล่งนะอย่างพระอนุรุตกับพระกัสสปะเนี่ยโดยเฉพาะพระอนุรุตเนี่ยที่ได้ถามภาษารีบุตรก่อนแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้านะซึ่งบอกว่าไอ้รูปก็ไม่เห็นรูปแสงสว่างก็หายไปนั่นคือหมดและอุปโตภาควิมุตติมันก็ไม่มีสิ่งที่กำหนดรู้อยู่เรียกว่ารูปไม่เห็นแล้วไอ้รูปไม่เห็นรูปแสงสว่างก็หายไปก็คือปัญญาหลีเลือนตัวธาตุรู้ก็หลีก็เลือนไอ้สิ่งที่จะรู้จะเห็นไอ้สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดที่ให้รู้รู้อะไรก็รู้อันนั้นอย่างชัดเจนแสงสว่างก็คือปัญญารู้เท่าทันมันทุกอย่างมันไม่มีทั้งสองสภาพไม่เห็นรูปแสงสว่างหายไปนั่นเป็นสภาพที่ฤาษีสภาพที่มันนั่งเข้าไปแล้วอันอย่างนี้หายแต่สภาพของพระเจ้าแล้วต้องเห็นชัดเจนพระเจ้าท่านก็อธิบายฟังว่าต้องรู้ไม่ได้รู้อะไรหรอกรู้อัสสาทะอาทีนวะนิสรณะพหุลีกตารู้รสนิยมอย่างนั้นน่ะแล้วเราต้องรู้ว่ารสนิยมที่เราไปติดแม้ในภพที่เป็นนั่งติดลีหลับคืออันนี้แก้สภาพของถีนมิทะของพระอนุรุตและเป็นรสอร่อยนะลีหลับพอลีหลับไปแล้วมันก็จะตกลีเข้าไปสุดท้ายแล้วมันก็ตกมันจะประคองให้สว่างอยู่ได้พักนึงให้ตื่นอยู่ในภพนะได้พักหนึ่งแล้วก็ลีลบอะไรก็ไม่รู้ตัวไอ้สิ่งที่กำหนดรู้ก็หายไปแสงสว่างก็ไม่มีคือความตื่นโพลงนี่ก็ไม่มีไอ้สิ่งที่กำหนดรู้ก็หายไปเรียกว่าไม่เห็นรูปแล้วก็แสงสว่างก็หายไปอย่างนั้นเป็นตัวที่พระอนุรุตรู้ได้สมาธิถิแล้วว่าอันนี้เป็นสภาพที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านก็ห้ามตัวเองไม่ได้ก็พยายามพระเจ้าก็บอกว่ารู้รสของมันให้ชัดอัสสาทะอาทีนวะเข้าใจในโทษภัยของมันให้ชัดนิสรณะสลัดออกหาอุบายเครื่องออก สลัดออกหาอุบายเครื่องออกทำให้มากแม้เรา พระพุทธเจ้าก็บอกแม้เราก็เคยพบเคยเป็นแม้เราก็ต้องทำให้มากอยู่ทำไม่ให้มากทำไม่ถูกต้องไม่มีอุบายเครื่องออกที่ถูกต้องไม่มีนิสรณะไม่ทำให้มากไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นยิ่งไม่เห็นโทษเห็นภัยยิ่งไปหลงว่ามันเป็นรสอร่อยนานับกับกันจมไปเลยจมจมอยู่อย่างนั้นน่ะนานับกับกันถ้ายิ่งไม่มีปัญญารู้ไม่เข้าใจในการติดรสรสของโลกียะหยาบหยาบเรายังติดอยู่ได้มากมายรสของสิ่งที่ยิ่งเนียนยิ่งละเอียดละเอียดไปสู่พบเนียนก็ไปสู่สภาพระงับด้วยมันยิ่งลวงเราได้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคุณยิ่งจะเป็นไวรัสยิ่งกว่าไวรัสอย่าว่าแต่หมื่นปีแสนปีล้านปีก็ยังน้อยไปไม่รู้กี่ล้านปีถ้าเผื่อว่าเกิดปัญญาแล้วจะเห็นได้อย่างน่ากลัวขนพองสยองกล้าวว่าเอ๊ะนี่เราอะไรกันแน่แล้วคนที่ไม่รู้นะไม่เข้าใจถึงจิตวิญญาณและตัวเองก็ไม่เข้าใจกระจัดกระจางในจิตวิญญาณแล้วก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นไรแล้วเราตายไปแล้วเราอยู่อย่างนี้สงบมันเป็นรสอร่อยชนิดหนึ่งท่านั้นทำเดี๋ยวนี้ก็รับเดี๋ยวนี้ลิ้มเดี๋ยวนี้ก็ติดอยู่งั้นน่ะเฮ้ยมันน่าสงสารพระพุทธเจ้าถึงได้อุทานเมื่อระลึกได้ว่าอาลานดาบทอุทกดาบทก็จะไปโปรดเอาตายซะแล้วแม่ฉิบหายแล้วหนอท่านถึงได้อุทานไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไปพบอยู่ในพบแล้วนี่พบของวิญญาณไม่มีใครไปเป็นของใครได้พบในวิญญาณช่วยกันไม่ได้พบของวิญญาณช่วยกันไม่ได้ไม่ได้เป็นดังที่เรานึกหรอกแล้วมันก็ช่วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังต้องอุทานว่าฉิบหายแล้วหนอแล้วใครจะมาเก่งกว่าใครได้ไปชดีแม้อาถานฌานกล้าไปช่วยกันในวิญญาณแดนนั้นภูมินี้ที่เป็นภูมิวิญญาณเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไม่เข้าเรื่องเพราะงั้นเราจะช่วยกันได้ที่นี่แดนชมพูทวีปนี่มีสุระภาโวสติมันโตอิทะพรหมจริยวาโซอิทะแปลว่าโลกนี้นี่โลกที่เราเป็นรูปพร้อมรูปนามขันธ์ห้านี่โลกนี้อิทะพรหมจริยวาโซศาสนาพรหมจรรย์แต่ก่อนนี้เราจะเรียกพรหมจรรย์ก็เพราะว่าศาสนามันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ถ้าจะเรียกเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกพุทธจันทร์ถ้าจะเรียกเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกพุทธจันทร์เพราะศาสนาพุทธนี่จะสำเร็จพุทธอยู่ที่นี่ร่างกายนี้ไปสำเร็จพุทธที่อื่นไม่มีเรียกพุทธจันทร์สิแต่ก็ไปขับอุตรินะเกจิอาจารย์หรือว่าผู้รู้ทั้งหลายแหละเขาก็จะหาว่าเออนี่มาบัญญัติอะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติพุทธจันทร์อ้าวก็สมัยพระพุทธเจ้าเป็นสมัยพรหมสมัยพราหมณ์แล้วท่านก็ยังไม่ได้บัญญัติที่พุทธจันทร์จะไปบัญญัติได้ยังไงท่านก็บัญญัติจากรากเขามาจากพรหมท่านก็เรียกว่าพรหมจันทร์ตามเขาไปก่อนนี่เราพุทธเราก็ต้องยืนยันว่าต้องอย่างนี้แหละจะคุณจะยืนยันว่าคุณเป็นศาสนาพุทธคุณก็ต้องให้เป็นพุทธจัญญะพุทธจริยาถ้าจะเรียกอีกคำหนึ่งก็พุทธจริยาก็อันเดียวกันนะพุทธจัญญะพุทธจัญญาพุทธจริยาศาสนาที่มีจริยะหรือจัญญาหรือพฤติกรรมแห่งพุทธที่ครบพร้อมก็ต้องเอาอย่างนี้อยู่ในโลกลูกนี้อยู่ในตัวแท่งนี้นะถ้าเอาอย่างพุทธนิพพานสูงสุดแล้วตายไปแล้วไม่มีนิพพานมันเป็นคำลวงท่านเองมันเป็นโวหารพอพูดนิพพานแล้วก็คืออนุปาทิเฉสนิพพานธาตุก็ตายแล้วไม่มีนิพพานวิญญาณไม่มีวิญญาณของพระอรหันต์ตายไปแล้วไม่มีวิญญาณไม่มีภพของวิญญาณอะไรที่ไหนเหลือไม่มีภพของวิญญาณอะไรที่เหลือจากหลังจากอนุปาทิเฉสนิพพานธาตุไปแล้วคือเลิกรูปนามขันธ์ห้านี่สลายไปหมดเลยทำดับสลายจริงๆแล้วหลังจากนั้นไปพระอรหันต์จะเป็นโน่นเป็นนี่ไม่มีไอ้ที่มีไม่ใช่พระอรหันต์แม้แต่จะเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เราไม่เรียกว่าพระอรหันต์นี่มันย้อนแย้งขึ้นมาอย่างนี้ พราะสิ่งเหลือไม่เรียกว่าพระอรหันต์แต่เราก็ต้องรู้สมมุติแม้เดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ที่มีร่างกายรูปนามขันธ์5เรียกว่าสัพอุปาทิเสสะเรามีนิพพานก็เป็นนิพพานเหลือรูปนามขันธ์5ถ้าเราแน่ใจว่ามันก็อยู่กำลองไปเราริ้วกาละว่าเออเรายังไม่หมดรูปนามขันธ์5เราก็อาศัยรูปนามขันธ์5นี้ทำคุณค่าเป็นธรรมทายาทให้แก่พระพุทธเจ้าพอเราถึงที่สุดแห่งชีวิตแล้วเราถึงผลสำเร็จแล้วบรรลุผลสำเร็จแห่งชีวิตแล้วเราก็เป็นธรรมทายาทเป็นลูกผู้กตัญญูกตเวทีอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกเป็นกุศลธรรมพระอรหันต์ทุกองค์รู้เราจะเพียรเราจะสร้างสรรค์ศาสนาไปเพราะท่านไม่มีตัวตนแล้วก็มีแต่ความขยันจะอุตสาหะวิริยะอะไรก็ทำไปอิทธิบาทก็ขึ้นอิทธิบาทก็รู้ว่าอิทธิบาทไปจนกว่าจะหมดรูปนามขันธ์5ตามควรจนกว่าจะแตกธาตุดับขันธ์เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมันยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุท่านไม่มีความขี้เกียจท่านไม่มีตัวตนท่านไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบอะไรท่านไม่มีการเสพหมดเสพหมดติดพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นชัดเจนแล้วว่าพระอรหันต์ก็คือตัวขยันท่านจะโง่ท่านจะฉลาดท่านจะเก่งท่านจะสามารถเท่าไรท่านก็ทำไปด้วยซื่อของท่านนั่นแหละใครจะว่าท่านใครจะทักท้วงใครจะบอกอู้ทำอะไรงงๆทำอะไรไม่ฉลาดเลยเอาก็ท่านไม่ฉลาดจริงๆท่านมีสมรรถภาพเท่านั้นท่านก็ทำตามสมรรถภาพของท่านใครไปด่าไปว่าท่านท่านก็ไม่โกรธเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ใครจะติเตียนท่านติเลียแรงติต่ำติยากติง่ายจะติอย่างหยาบอย่างคายอย่างไรท่านก็สบายนะท่านไม่มีปัญหาท่านรู้ตัวอยู่คำติก็รู้ในโลกคำด่าก็รู้ในโลกคำร้ายคำแรงอะไรก็รู้ในโลกกิริยาแรงภาษาแรงรู้ใจของท่านไม่ได้กระเทือนแล้วก็ไม่ใช่คนหน้าด้านด้วยรู้ด้วยแล้วก็ฟังพยายามมีสติมีธรรมวิจัยมีมาเคยมาเลยเพราะถ้าปฏิบัติธรรมอย่างศาสนาพุทธแล้วมันมีตัวสติตัวธรรมวิจัยเพราะเป็นผู้ตื่นแท้อยู่แล้วเป็นผู้ตื่นแท้อยู่แล้วรับรู้แล้วก็มีธรรมวิจัยทุกองค์ธรรมมันครบครันนะมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะมันก็ครบครันถ้าเรายิ่งโง่เราก็ยิ่งจะเพียรพยายามไตร่ตรองรู้ให้กับเขาให้ได้ไม่รู้ไม่ได้ก็ถามซื่อถามจริงๆพระอรหันต์จะถามมันอะไรนะนี่มันยังไงถามก็ท่านไม่รู้จริงๆคือเราจะบังคับให้คนฉลาดเนี่ยปัญญาที่ตัววิเคราะห์ตัวฉลาดตัวธรรมวิจัยเนี่ยของใครของมันมีความแหลมคมมีความลึกซึ้งอะไรมันก็ของใครของมันมันไม่เท่ากันความฉลาดแต่ความวิมุตติมันวิมุตติแล้วท่านก็ไม่มีกิเลสฟังให้ดีๆเราจะเห็นชัดน่าเอ็นดูนะพระอรหันต์นะไม่ใช่ท่าที่ยิงยองพยองอะไรหรือว่าดันดานดื้อไม่อะน่าเอ็นดูมีความสัมพันธ์พระอรหันต์นี่มีความสัมพันธ์มีท่าสัมพันธ์ซื่อจริงใจซึ่งมีกิริยาที่เราจะสังเกตได้จะเราจะเห็นได้ท่าทีพระอรหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าใครนี่ง่ายถ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผู้มีวิริยะแรงวิริยะสูงแล้วก็ยิ่งจะเห็นได้โอ้ท่านพยายามประสานเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อประสานเป็นเหมือนยาประสานน้ำยาประสานอย่างดีที่สุดเลยสมานัตตาเป็นตัวองค์ประสานเชื่อมโยงไปอย่างดีนี่พยายามอธิบายลักษณะไปในตัวนะเป็นองค์ประกอบในความหมายองค์ประกอบในลีลาลักษณะของผู้ที่ถึงมันมีธาตุรู้มันรู้แล้วมันก็วิมุตติแล้วก็มันนิ่งแน่นิ่งแน่นี่อธิบายขยายความของเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติที่มันมีแล้วมันก็จะมีรู้แล้วก็มีนิ่งแน่อยู่อย่างนั้นจริงๆเพราะพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่ช่วยโลกเป็นผู้ที่ทำกิจเป็นธรรมทายาทศาสนาพุทธถ้าเผื่อว่าถูกองค์ธรรมอย่างนี้อย่างมากไปแล้วนะมันก็จะรักษาไปได้อย่างนานรักษาศาสนาไปได้อย่างนานเพราะศาสนาพุทธจึงมีอายุยืนนานกว่าศาสนาอื่นเพราะมันมีองค์ธรรมอย่างชัดแจ้งอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมทายาทจริงๆเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีจริงๆไม่มีขี้เกียจเรามันมีองค์กุศลธรรมแท้ไม่แหนงนายไม่แหนงนายรู้ว่าก็ธาตุดินน้ำไฟลมแท่งนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของอาศัยเมื่อท่านถอดถอนตัวตนแล้วท่านก็ใช้มันไม่โอ้มัน และไม่แอบเสพในอะไรที่เราติดจะเป็นภวตัณหาเป็นกามตัณหาที่แอบติดแล้วก็เอาเวลาเอาส่วนนั้นไปไม่เอามีแต่มาสร้างสรรค์มีแต่มาช่วยเหลือเฟื่อฟายอยู่กับหมู่สงฆ์อยู่กับหมู่กลุ่มอยู่กับมิตรดีเพื่อนดีสหายดีเราไม่ค่อยเก่งยิ่งไม่ฉลาดยิ่งอยู่กับหมู่ยิ่งไม่ฉลาดนั้นยิ่งอยู่กับหมู่ถ้าฉลาดก็อยู่กับหมู่ก็นำหมู่ช่วยเป็นตัวริเริ่มเป็นตัวขบคิดเป็นตัวจักกลที่จะช่วยรังสรรค์ศาสนาไปศาสนาก็อยู่ได้นานศาสนาก็ทรงได้นานเพราะมีตัวจริงของบุคคลที่เป็นอรหันต์จริงอย่างนี้ฟังให้ดีจะเห็นชัดไม่ใช่ตาตัวใครตัวมันหลีกเล่นไปแล้วอ้าวมันก็ศูนย์สิไม่มีใครนำพาไม่มีใครเอาภาระศาสนาพระเจ้ามีผู้เอาภาระมีธรรมทายาทขนาดมันจริงอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ายังต้องเปล่งอย่างน่าสงสารเลยเลือดโพธิสัตว์นี่พอได้อ่านได้พบสำนวนที่พระพุทธเจ้าท่านเปล่งว่าจะทำชะไหนหนอพวกเธอจึงจะไม่เป็นอามิทายาทแต่จะเป็นธรรมทายาทแม่ผมบอกจริงๆผมอ่านอันนี้แล้วผมเลือดโพธิสัตว์ขึ้นพ่อเราคร่ำครวญอย่างนี้พระพุทธเจ้านะต้องคร่ำครวญอย่างนี้เนี่ยคิดดูซิว่าไอ้คำว่าธรรมทายาทนี่มันลึกซึ้งแค่ไหนมนุษย์เป็นไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจะถึงอรหันต์จริงๆเนี่ยไม่ง่ายเลยจะถึงอรหันต์จริงๆไม่ได้ไม่ง่ายเลยเพราะเราธาตุไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันเสพมันติดมันมีตัวตนเหลือมันมีอยู่ตลอดเวลาง่ายๆเลยการจะหมดนี่ยากอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขี้เกียจไม่เอาแต่ตัวตนติดเสพตัวติดอะไรมันเหลือตัวเหลือตนจริงๆเลยพอฟังคำนี้หรือฟังประโยคนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วแม่เพราะเราก็จะต้องมาแนะนำกันบอกกันนี่บอกคุณไม่ใช่มาบังคับนะบอกให้คุณลึกแต่บอกให้คุณซึ้งเองบอกให้คุณรู้สึกเองใครสำนึกก็ของใครของมันใครไม่สำนึกก็ของใครของมันใครได้ก็ใครได้ใครไม่ได้ก็ใครไม่ได้ฟังความเดียวฟังภาษาเดียวฟังสื่อความรู้อันเดียวกันใครเกิดความรู้กับคนนั้นใครไม่เกิดก็แล้วแต่ใครจะปรับปรุงก็ปรับปรุงใครไม่ปรับปรุงก็ไม่ปรับปรุงตัวใครตัวมันกัมมัสโกมหิของใครของมันแล้วเราก็รับทายาทของเราเองเรารับทายาทเชื้อจริง 100% เราก็ทํา 100% ได้เราก็เป็นทายาท 100% เราเป็นเชื้อจริงไม่ใช่ทายาทไม่ถึง 100% มันก็ไม่100ทายาท80มันก็80มันก็มีส่วนคล่องส่วนไม่เต็มอยู่นั่นน่ะทายาท70ทายาท60มันก็ทายาท60 70ของจริงตามของจริงนะคำว่าปัญญาวิมุตติคำว่าเจโตวิมุตตินี้จึงลึกซึ้งต้องมีธาตุรู้ที่รู้ด้วยญาณทัศนวิเศษจริงและแม้วิมุตติแล้วเราก็ได้อาศัยวิมุตตินั้นเป็นตัวสบายเป็นตัวคุณค่าคนนั้นจะมีคุณค่ามากคุณค่าน้อยก็แล้วแต่วิบากแล้วแต่บารมีอีกจะมีสมรรถภาพจะมีปัญญามากก็แล้วแต่มันช่วยได้ทั้งสองทางทางแรงงานความสามารถสมรรถภาพบางคนปัญญาไม่เก่งแต่ฝึกขัดอะไรได้ขัดได้เป็นตัวแรงงานมันมีได้สนับสนุนกันเพราะงั้นรังสรรค์ศาสนามาได้ด้วยสองฝ่ายเมื่อเป็นพระอริยชั้นสุดเป็นอรหันต์แล้วมีปัญญาวิมุตติมีเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบเรียกว่ามีอกุปปาเจโตวิมุตติด้วยพร้อมปัญญาวิมุตติแล้วมันก็เป็นฐานสนับสนุนศาสนาพระพุทธเจ้าให้เป็นไปศาสนาพระพุทธเจ้าจึงยืนนานยืนนานแน่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีศาสนาใดที่มีประวัติศาสตร์ยืนนานเท่าศาสนาพระพุทธเจ้าที่ตามเจอพระศาสดาส่วนศาสนาอื่นที่ไม่จะตามเจอพระศาสดานั้นก็เรียกว่าเป็นศาสนาที่มันลืมแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งเหลือเท่านั้นเองก็พระศาสดาก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นศาสนาที่หมดแล้วศาสดาผู้สร้างอย่างศาสนาพราหมณ์นี้เป็นต้นศาสดาเรานึกไม่ออกแล้วตามไม่เจอแล้วว่าใครเป็นศาสดากว่าจะลืมพระพุทธเจ้านี่นะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธกว่าจะลืมพระพุทธเจ้ากว่าจะไม่เหลือศาสดานี่นะ โอ้อีกนานมากแม้ศาสนาพุทธจะหมดน้ำยาแล้วนะหลีลงหลีลงหลีลงพระพุทธเจ้ากว่าจะลืมท่านกว่าจะลืมศาสกว่าจะลืมศาสดาได้ศาสดาไม่มีแล้วแต่เนื้อหาลีลาคำสอนอะไรยังจะตามไปอีกนะเหมือนอุปนิสัตเหมือนกับศาสนาพุทธก็เหมือนศาสนาพราหมณ์คำสอนนี่จะตกหล่นเหลือไปอีกแล้วไม่เหลือศาสดาแล้วศาสดาเขาลืมจนหมดแล้วเดี๋ยวนี้ที่ในไม่ต้องเอามากเอาในญี่ปุ่นเนี่ยคุณไปญี่ปุ่นสิเขาไม่ค่อยรู้จักประวัติพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าเขาก็ตามใจของเขาเขาไม่ค่อยรู้เหมือนไทยนะคุณไม่เชื่อคุณไปเดี๋ยวไปสืบไปเรียนรู้ศาสนาที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านมีปฏิปทาอย่างไรไม่แล้วเขาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามประวัติไม่แล้วเขามีเมียเขาสะสมของเขาไม่มีนิสัยสี่ไม่หมดแล้วเขาไปตามแต่คำว่าพุทธยังอยู่เนี่ยพุทธคำสอนมีบางอันบางอันบางอันอยู่เหลืออยู่แล้วเขาก็มีคำสอนใหม่ของผู้ที่เป็นเจ้ารัฐเจ้านิกายใหม่มาทับถมจนกระทั่งต่อไปก็เป็นนิกายเปลี่ยนแปลไปเรื่อยตัวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นตอของศาสดาเองเลือนหายและคำสอนเหล่านั้นเหลือเชื่อแล้วก็ปรุงแต่งคำสอนไปเรื่อยเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปไปเรื่อยนี่เรียนรู้ได้เลยตามเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ในเมืองไทยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังเข้มข้นประวัติพระพุทธองค์ก็ยังยืนยันยังไม่มีใครกล้าเถียงหลักธรรมก็ยังอยู่เหนียวแน่นของเมืองไทยเนี่ยพุทธศาสนาต่อไปมันจะค่อยๆเลือนลางนี้อันนี้เล่าสู่ฟังวันวิมุตติมีองค์ประกอบสำคัญก็ขอสรุปว่ามีอุปโตภาควิมุตตินั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญอุปโตภาคก็คือมีส่วนสองใหญ่ๆคือปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบอกุปปาเจโตวิมุตตินั้นทีนี้ก็ระดับขั้นตอนระดับขั้นตอนของการวิมุตต์ซึ่งก็จะมีบัญญัติภาษามีหลักอะไรต่ออะไรประกอบก็จะแยกศัพท์แปลศัพท์บอกความหมายอะไรของระดับขั้นตอนของวิมุตต์นั้นให้ฟังระดับของวิมุตต์นี่เมื่อเราปฏิบัติแล้วก็มีหลักที่เราเคยได้ยินมาได้เรียนมาทั้งนั้นแหละเพราะเราเคยพูดกันมามากแล้วมีลักษณะถ้าปฏิบัติลักษณะที่ควรจะเอามาจับมีหลักระดับขั้นตอนก็5ระดับ5ระดับมีอะไรบ้าง1วิคัมภนะวิมุตติ2ตทังควิมุตตินี่ก็เป็นระดับซึ่งก็มีลักษณะในตัวของมันเอง3ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ4นิสรณะวิมุตติ5สมุจเฉทวิมุตต์นั่นเป็นการอธิบายวิมุตต์ในระดับขั้นจะมีสภาพที่สูงขึ้นเป็นระดับอย่างนั้นมีลักษณะมีความหมายในพยัญชนะก็มีความหมายในองค์ความหมายของมันเองเป็นอัดเอาเนื้อหาสาระก็มีความหมายของมันนอกจากจะมีลักษณะ5นั้นก็ยังมีลักษณะ3ต่อไปอีกคืออัปปนิหิตตวิมุตตินิมิตตวิมุตติสุญญตวิมุตติมีลักษณะ3อีกนี่เป็นหมู่3หมวด3นะนี่เป็นระดับขั้นตอนต่างๆลักษณะ3แล้วก็ไปขยายความซ้อนลงไปอีกเชิงหนึ่งเป็นระดับสภาพขององค์ธรรมสภาพของสภาพธรรมนะมีซ้อนลงไปอีกทีนี้ก็มาดูระดับ5ระดับซะก่อน5ระดับวิคัมภนะแปลว่าการข่มไว้นะนี่เป็นลักษณะลูกดื้อการข่มไว้นะตทังคะแปลว่าเป็นช่วงเป็นตอนทำได้เป็นระยะถ้าทำได้ระยะสั้นๆ1วินาทีมันก็ช่วงสั้นทำได้นานขึ้นเป็นนาทีทำได้นานขึ้นเป็นชั่วโมงทำได้นานขึ้นหลายๆชั่วโมงมีช่องว่างแทรกทำได้เป็นวัน มีวันที่ไม่ว่างแทรกอะไรเป็นต้นก็เป็นสภาพซับซ้อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำมากๆเป็นปฏิปสัทธิทำให้มันได้สงบระงับอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราเห็นจริงว่านี่เป็นสภาพที่มันหยุดได้หยุดกิเลสได้สงบจากกิเลสอันนั้นอันนั้นตั้งแต่เราทำไปตั้งแต่หยาบตั้งแต่เบื้องง่ายเบื้องต้นตามอินทรีย์พละไปนั่นแหละทำทวนไปทวนมาซ้ำซากจนคล่องแคล่วเป็นนิสรณะนิสรณะก็คือสลัดออกได้เร็วจนช่ำชองเก่งเร็วนิสรณะพอรู้เท่านั้นก็สลัดออกได้แต่มีแล้วนะพอรู้ว่านี่กิเลสพอรู้ตัวกิเลสแล้วก็สลัดออกนิสรณะมีความคล่องในการสลัดออกได้มีลักษณะเก่งแล้วปฏิปสัทธิก็ทำทวนเข้าสลัดออกได้เร็วขึ้นจนเร็วขึ้นในขนาดเร็วขึ้นได้พอรู้ว่ากิเลสแล้วก็มีกรรมวิธีอิทธิวิธีมีความชำนาญมีความสามารถรู้ว่ามันแทรกเข้ามาแต่มันยังเข้ามามันยังมีตัวจรมันยังมีตัวอวิมุตจรมันยังมีตัวที่มันเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาผสมผสานสลัดได้เก่งจนสุดท้ายสมุจเฉทวิมุตต่อเนื่องความศูนย์แปลโดยพยัญชนะสมะบอกอุเฉทะอุเฉทะแปลว่าการขาดศูนย์แล้วไปสุญญตวิมุตนะไปมีตัววิมุตนั้นเนื่องต่อกันอยู่เสมอมีวิมุตติเสมอมีการขาดศูนย์ไม่มีแล้วดับสนิทได้อย่างศูนย์ต่อกันเรื่อยๆไปเรียกว่าสมุจเฉทสมุจเฉทนะแปลเอาความก็ว่าขั้นเด็ดขาดนะขั้นสำเร็จเด็ดขาดสมุจเฉทเป็นวิมุตติขั้นสำเร็จเด็ดขาดไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องสลัดเหมือนนิสรณะมันต่อเนื่องอยู่ด้วยความเด็ดขาดแล้วไม่มีเข้ามาจรเข้ามาอะไรแต่อะไรมารบกวนแล้วเราถือว่างั้นนะนี่เป็นความหมายของระดับ5ระดับซึ่งผู้ที่เรียนมาแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังได้ผ่านทั้งนั้นแหละก็มาฟังกันให้มันจากกระจ่างให้มันพิสดารให้มันชัดเจนแล้วเอามาใช้พอเรารู้ความรู้รู้หลักการรู้อะไรแต่ใดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ทิ้งๆแต่สอนไว้ให้ใช้จริงๆแล้วเราก็เอามาเทียบเคียงตัวเราทุกอย่างทุกอันมันลงตัวหมดมันถูกหมดถ้าเรามีจริงถึงจริงนะทีนี้ลักษณะ3ลักษณะ3อธิบายภาษาอธิบายความหมายอะไรไปพลางก่อนลักษณะ3มีอัปปนิหิตตะนะอัปปนิหิตะวิมุตติก็คือสภาพที่เป็นความลงได้ความเป็นได้เพราะไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งเป็นความหลุดความพ้นนะวิมุตติก็คือความหลุดพ้นความพ้นเพราะไม่มีกิเลสอัปปนิหิตตะอัปปนิหิตปนิหิตตะแปลว่าเป็นที่ตั้งนะทีนี้อัปก็เราใหม่แล้วไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งอยู่แล้วมีรูปรอยสภาพเป็นความหมายฟังยากนะความพ้นเพราะไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งหรือว่าได้วิมุตติถ้าแปลทับศัพท์ความพ้นก็คือวิมุตติได้วิมุตติเพราะไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งก็คือการรู้ชัดว่าตอนนี้เราในสภาพชั่วคราวก็ตามเรารู้ว่าตอนนี้กิเลสไม่ตั้งอยู่แล้วนะกิเลสไม่ตั้งอยู่แล้วเข้าใจด้วยปัญญาเป็นที่จริงอัปปนิหิตตวิมุตตินี่เป็นตัวเป็นนะมันคล้ายกันกับนิมิตตวิมุตตินิมิตตวิมุตติก็คือเป็นวิมุตติที่มีรูปรอยมีเครื่องหมายรางมีลักษณะมีรูปมีรางนิมิตนี่แปลว่าเครื่องหมายนิมิตนี่แปลว่าลักษณะเป็นรูปรอยรางรูปมีรางมีรอยมีลางๆรอยๆมีรูปร่าง มีสภาพที่เรารู้เลยว่าอย่างนี้ใช่แล้วนี่หมายตามที่มุ่งหมายเป็นลักษณะที่หมายเข้าใจได้มีสภาพนั้นแหละนิมิตถ้าเป็นกิริยาก็แปลว่าความหมายไม่ใช่กิริยาไม่เป็นความหมายเป็นสภาพที่มันอาการอย่างนี้หมายว่าอาการอย่างนี้เป็นกิริยาอย่างนี้อยู่ถ้าเป็นนามก็คือมีตัวนั้นนะที่เข้าใจตามความหมายความรู้แล้วก็มีตัวนั้นขึ้นมาเรียกว่านิมิตตามที่หมายมีตัวนั้นตามที่หมายเป็นเรื่องตามที่หมายเป็นเครื่องหมายเป็นความที่ตามที่หมายถ้าเป็นความก็เป็นอาการเป็นสภาพอย่างละเอียดอัปปนิหิตะก็คือมันสภาพนั้นสภาพที่หมายเอาว่าไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งที่เราต้องการให้ตั้งอยู่เราต้องการให้กิเลสมันออกไปไม่ให้มันมาตั้งอยู่ในจิตอัปปนิหิตะปนิหิตะแปลว่าตั้งอยู่ในสภาพสะอาดตั้งอยู่ในภาพไม่มีกิเลสตั้งอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์จากสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และขจัดมันออกอัปปนิหิตะวิมุตติก็เขาก็จึงแปลความสรุปว่าความพ้นเพราะไม่มีกิเลสตั้งอยู่ความพ้นเพราะไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งมันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่มีกิเลสให้ตั้งได้เพราะไอ้นี่มันเก่งทำจิตของเราเก่งขึ้นแล้วมันก็ไม่ตั้งอยู่เสร็จแล้วเราก็ชักเกิดรู้เกิดได้ทีนี้ทั้งรู้ทั้งได้มีนิมิตะวิมุตติมีลักษณะอย่างนั้นน่ะนิมิตอันนี้อย่าไปแปลหยาบนะอย่าไปแปลว่าเป็นรูปตัวตนเป็นอะไรต่ออะไรเป็นรูปของสภาพปราศจากกิเลสหรือปราศจากความทุกข์มันเป็นตัวสภาพอาการของจิตที่เรารู้หมายเอาอย่างนี้ตามปัญญาตามความจริงที่เราเข้าใจแล้วก็ทำเกิดแล้วเกิดสภาพจิตว่างเราหมายว่าจิตว่างจิตว่างมีความหมายว่าอย่างไรเราก็รู้อันนั้นตามปัญญาแล้วอันนี้มันเกิดจริงที่ในเราโอ้อย่างนี้หมายว่าจิตว่างอย่างนี้จิตว่างคืออย่างนี้เองจิตปราศจากกิเลสก็คืออัปปนิหิตะนั่นแหละเกิดแต่ตัวนี้เราจับแม่นเลยจับตัวนี้ได้เรามีและความหลุดพ้นมีชักจะมีน้อยก็เรียกว่าชักจะมีรูปร่างขึ้นชักจะมีลางขึ้นชักจะมีนิมิตหมายชักจะมีเครื่องหมายของสภาพของนิพพานของสภาพของวิมุตติชักจะมีขึ้นแล้วสั่งสมลนเข้าไปเรื่อยๆทีนี้ตอนแรกถ้าจะแปลว่าอัปปนิหิตะนี่แปลว่ารู้นิมิตนี่ก็แปลว่าตัวจริงเป็นตัวเจโตถ้าจะแปลอัปปนิหิตะว่าเป็นตัวปัญญาวิมุตตินิมิตตาวิมุตต์ก็เป็นตัวเจโตวิมุตต์ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสุญญตาวิมุตต์ก็เป็นความหลุดพ้นแห่งความสนิทศูนย์แล้วอนัตตาอนัตโตสุญญโตสุดท้ายไม่มีแล้วทีนี้เป็นไปได้ถาวรตอนแรกทำขึ้นมาเรื่อยๆแม้เป็นรูปเป็นร่างเป็นลางเป็นรอยอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวของวิมุตต์แท้เป็นสุญญตาวิมุตต์สนิทนะนี่เป็นระดับขั้นตอนของมันอธิบายลักษณะสภาวะธรรมชั้นสูงคืออธิบายลักษณะวิมุตต์ด้วยหลักเป็นระดับด้วยหลักวิชาด้วยภาษาความหมายถ้าเผื่อว่าวันเกิดจริงมีจริงแล้วมันก็อธิบายเหมือนกันน่ะคล้ายๆกันน่ะเพราะงั้นในภาคปฏิบัติก็เอาลักษณะ5ก่อนมาอธิบายลักษณะปฏิบัติตอนต้นเราก็ทำกันบึดดื้อถือความรู้ก็ยังน้อยเข้าใจความหมายมาบ้างก็ตามก็ข่มกันเลยวิคัมภนะกดข่มกระทำด้วยอย่างมีเรี่ยวมีแรงอย่างไรก็ทำจริงๆเลยเพื่อที่จะให้มันดับกิเลสถ้าใครยังอ่อนกับกิเลสนั้นอยู่กิเลสมันก็กลืนตัวเรามันก็ยิ่งใหญ่กับเรามันก็แสดงหน้ากิเลสออกมาถ้าเราสามารถชนะข่มได้ข่มกด นั่นเรียกว่าอินทรีย์พละก็ต้องสร้างสรรค์ขันติปรมังตโปตีติขาก็ต้องมีความอดทนขันติเป็นลักษณะที่จะต้องใช้อย่างยิ่งด้วยต้องใช้จะใช้วิปัสสนาใช้การเรียนรู้ใช้หลักการใช้ตบะธรรมอะไรก็ต้องทำจะใช้วิปัสสนาใช้การเรียนรู้ใช้หลักการใช้ตบะธรรมอะไรก็ต้องทำทีนี้ทำโดยลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้ทำเสมอได้รู้ได้ปัญญาด้วยเมื่อรู้ปัญญามันรู้นี่มันก็จะช่วยปลดปลงช่วยปลดปลงเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นมโนวิยุทธิเนี่ยของเราที่เรียนมาแล้วเนี่ยเป็นอำนาจทางจิตที่สามารถที่ปลดปล่อยได้ด้วยอำนาจกดข่มโดยอำนาจฝืนทนโดยอำนาจที่จะผลักออกดื้อใช้วิธีการกดผลักหรือทำอะไรก็แล้วแต่สลัดหรือแล้วแต่จะใช้สำนวนอะไรก็ได้จะดีดจะเตะจะปาจะคว้างจะขยี้จะทำลายมันยังไงก็ตามใจใช้สำนวนอะไรก็ได้ก็ทำได้แล้วเป็นช่วงๆตทังขวิมุตทำได้เป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นคณิกะสมาธิของคนก็ทำได้ใครทำได้เช่นคนมานั่งหลับอยู่ในที่นี้เนี่ยหลับแล้วก็ตื่นเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นตื่นเป็นช่วงๆนะคือตทังคะได้เป็นช่วงๆไอ้ที่หลับมากกว่าตื่นก็ใส่คะแนนได้นี่ในเวลา2ชั่วโมงนี้ก็หลับนี่บวกไปเลยตามเวลาหลับมันมากกว่าตื่นก็คณิกะเหมือนกันแต่คณิกะสอบตกนะยังไม่ทันเข้ารอบ50ยังไม่ได้ 50% ยังไม่ได้มีหลับมากกว่าตื่นก็ได้เป็นคณิกะสมาธิช่วงยังไม่เข้าใกล้ยังไม่อุปจาระยังเป็นลูกผีอยู่ยังไม่ใช่ลูกคนได้เราทำเราสู้อย่างน้อยเราวิคัมภนะอย่างฉลาดแล้วก็ใช้ญาณทัศนะใช้วิปัสสนาญาณช่วยเพราะฉะนั้นฌานฤาษีมีวิคัมภนะลูกเดียวฌานพุทธจะมีวิปัสสนาธุระเข้าไปร่วมช่วยใช้ปัญญารู้ใช้การวิเคราะห์วิจัยใช้เหตุใช้ผลเป็นการปลดปล่อยเป็นการล้างละล้างลดมันจะล้างได้ละได้จริงๆแล้วแนบเนียนแล้วลึกซึ้งกว่าเพราะถ้าเผื่อว่าอำนาจผีมันกดข่มมากปัญญามันไม่เกิดแล้วมันตึมๆมันมีอำนาจมันก็ทำแต่อำนาจกดข่มไปอย่างนั้นอ่ะทางฤาษีใช้วิธีนั้นไปหมดเลยกดข่มไปดื้อซึ่งก็สามารถกดข่มได้เหมือนกันถ้าเพียรพยายามเพียรมากๆก็พอได้แต่ท่านพุทธนี่เอาด้วยกดข่มก็เอาด้วยใช้ปัญญาให้มากขึ้นด้วยเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยรู้เหลี่ยมรู้มุมรู้ลีลารู้กิริยารู้เท่าทันทั้งกายวจีมโนรู้จะอยู่ในสภาพไหนขณะนี้เราเองแม้นี่มันสงบวจีก็สงบแล้วนะไม่พูดไม่จากิริยาหรือก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงนี่ถ้าให้ไปเต้นไปดีไปเต้นร็อกอยู่ก็คงจะไม่หลับหรือไปเต้นดิสโก้อยู่ก็คงไม่หลับนี่ไม่มันก็เลยหลับง่ายเพราะเราเองเรามีอำนาจอินทรีย์พละอ่อนเราจึงทำได้แค่นี้เป็นคณิกะสมาธิได้ช่วงยังไม่ได้เข้าขั้นยังไม่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิพอสอบ50เรียกว่ามีลูกผีลูกคนลูกผีลูกพระครึ่งได้51เริ่มใกล้เข้าไปนิดหนึ่งแล้วใกล้อุปจาระเป็นอุปจารสมาธิใกล้ลูกพระขึ้นไปแล้วเชื่อว่าสอบได้51นะได้ไปขีดหนึ่งละอุปจารสมาธิ52ก็ใกล้ขึ้น53ก็ใกล้ขึ้นเป็นอุปจารสมาธิมากขึ้น60 70 80ก็ยิ่งไกลเข้าไปใหญ่ใกล้อัปปนาถ้ามีเรี่ยวแรงสูงเป็นสมาธิที่มีอำนาจสูงเป็นได้ขับได้ละได้ล้างได้ปลดปล่อยสิ่งที่เราเองจะเอาออกได้มากก็เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นเรื่อยๆยิ่งตื่นถ้าเราแก้ความหลับก็ยิ่งตื่น ยิ่งรู้ชัดยิ่งเป็นปัญญาวิมุตติยิ่งชัดเจนเพราะงั้นตัดทางค้าก็ได้เป็นช่วงๆช่องๆได้เป็นระยะเป็นคณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาที่มีความรู้รู้ว่าเราได้นี่ยกตัวอย่างกิเลสหลับหรือกิเลสอื่นก็เหมือนกันมันจรมามันประสบอยู่มันสัมผัสอยู่เมื่อไรก็เราก็รู้กว่าเราจะทำให้มันหายมันจางกว่าทำให้มันลดมันละได้เราก็ต้องอ่านอารมณ์อ่านอาการของจิตออกว่ามันปรุงไหมมันติดไหมมันอร่อยไหมแล้วมันอยู่ดีๆมันก็ยังอวรอะไรหาอยู่เราก็ต้องรู้จิตใจของเราทำเข้ามากๆเป็นปฏิปสัทธิวิมุตติก็ทำมากๆหาวิธีให้ช่ำชองมีอิทธิวิธีเข้าเรื่อยๆมโนมยิทธิก็จะเกิดเก่งขึ้นเรื่อยๆญาณทัศนวิเศษหรือวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นมากๆขึ้นฌานก็จะเนียนแนบเนียนเพ่งรู้เพ่งเผาเพ่งรู้เพ่งเผาซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะคำว่าฌานไม่ได้ตายตัวคำว่าฌานก็ไม่ได้ตายตัวเราอาศัยฌานสงบในระดับหนึ่งเราก็นึกว่าเราสงบระดับหนึ่งเราได้ระดับหนึ่งทีนี้มันยิ่งสูงยิ่งแนบเนียนยิ่งวิเศษยิ่งภูมิสูงขึ้นมันก็ยิ่งละเอียดละออขึ้นจะยิ่งเพ่งรู้ได้แยบคายยิ่งเพ่งเผาได้อย่างวิจิตได้อย่างประณีตสุขุมก็ยิ่งเผาไอ้จำพวกรูปนะจำพวกอรูปนะเป็นรูปราคะอรูปราคะได้เนียนสนิทขึ้นไปอีกเพ่งรู้เพ่งเผาได้สนิทเนียนขึ้นไปอีกนะปัสสัตปฏิแปลว่าทวนย้อนทวนทำทวนไปทวนมาซ้ำซากปัสสัทธิก็คือทำให้เก่งหรือทำให้สงบได้กำงับได้มากขึ้นจนเก่งขึ้นนิสรณะสลัดได้เร็วนะสลัดได้เร็วถ้าจะแปลโดยพยัญชนะก็ไม่ต้องมีข้าศึกไม่ถือว่าเป็นข้าศึกใหญ่ข้าศึกโตอะไรนิสรณะไม่ต้องรบกันหนักเบาดีดเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ต้องถึงก็ขนาดหมอยควงจักควงปืนบูหันแหลกอยู่ไม่นิสรณะไม่แล้วไม่ใช่สงครามอะไรนักหนาไม่เป็นสงครามไม่เรียกว่าสงครามไม่ต้องต่อสู้อะไรกันนักหนาแต่ก็ต้องต่อสู้เรียกว่าเบาง่ายขึ้นมากประมาทไม่ได้แม้จะเป็นสงครามเย็นเป็นสงครามไม่ร้อนแล้วเราก็ประมาทไม่ได้แต่ต้องสลัดออกเพราะต้องใช้ธาตุรู้ที่ยิ่งแยบคายมากเราจะไปเผลอว่าเฮ้ยสบายแล้วอย่างนี้ก็อาศัยได้แล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้แล้วไม่ได้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ศาสนาประมาทนึกว่าเรานี่สบายแล้วแค่นี้พวกเรานี่นะถ้าว่ากันจริงๆแล้วนี่ก็สบายกว่าโลกเขานักหนาแล้วถ้าจะปล่อยขนาดนี้นะก็มีทั้งความรู้มีทั้งอำนาจทางจิตพอสมควรขนาดนี้แต่ยังอีกมากยังอีกที่เราจะต้องสะสมที่เราจะต้องฝึกเพียรเรียนรู้ใครจะเรียนก็เรียนใครไม่เรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพระโพธิลักษณ์นี่มันมีท่าทียิ่งๆอย่างเงี้ยจะบอกว่ายังมีมานะก็มีมานะแต่ที่จริงเป็นศิลปะชนิดหนึ่งบอกให้คุณเพื่อความแสดงความแน่ใจไม่ได้ง้อพวกคุณนะคุณจะเอาเรื่องของคุณคุณไม่เอาเรื่องของคุณนี่เป็นสภาวะแน่ใจของตัวเองและเป็นลีลานี้ต้องใช้กับกาละนี้เพราะคนทุกวันนี้มันมานะเหลือเกินแล้วก็นึกว่าตัวเองมีภูมิมีอะไรแต่ไรเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ด้วยมานะมานะก็แก้ด้วยมานะแกยิงเหรอข้ายิงกว่าเว้ยต้องแก้กันด้วยแบบนี้แต่ก็เพียรใครอยู่ใครอุตสาหาวิริยะก็เอาไม่ได้ถือโทษถือโกรธถือโพดถือภัยอะไรไม่จะไปจะมาตัวเองไปออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อีกก็มาไม่ได้ว่าอะไรไม่มาก็แล้วไปของใครของมันนะ เมื่อเราทำทวนมากๆสลัดออกได้มากๆเก่งไม่ต้องเป็นสงครามอะไรนักจะต้องแยบคายฟังดีๆจะเห็นชัดจะเข้าใจด้วยปัญญาว่าเมื่อมันทำทวนได้เก่งขึ้นทีนี้มันนิสรณะมันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่สงครามแล้วหวานแล้วแล้วก็หลงเป็นรูปฌานอรูปฌานหลงติดแป้นเสร็จเลยถ้าไปหลงติดแป้นนิสรณะก็อยู่แค่นิสรณะไม่เข้าฐานระดับปลายไปหาสมุจเฉทะสมุจเฉทไม่ถึงการสมุจเฉทมันก็จะต้องสลัดอยู่นั่นแหละแม้มันจะนานมาทีหรือว่ามันจะต้องมีมาอีกอยู่มันก็ต้องสลัดอยู่นั่นเองมันก็ต้องมีสงครามน้อยๆเบาๆบางๆต้องรู้บางทีเรานึกว่ามันไม่มีนะแต่มันเป็นอรูปอ้าวใจใสๆจิตโปร่งๆจิตดีๆมีไว้มีไว้สลัดรีบสลัดหรือรีบจัดการถ้าจะว่าแล้วมันเล็กมันน้อยนี่มันก็ยิ่งง่ายที่จะเอาออกนะฤทธิ์แรงมันน้อยแต่เราประมาทเก่งเผลอๆไผลๆปล่อยๆประช่างมันเด้อมันไม่มีอะไรมากหรอกช่างมันที่จริงก็จริงเราก็แข็งแรงแต่ว่าประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เอาไอ้ที่ไม่ละเอียดที่สุดและไอ้พวกนี้มันก็เก่งนะกิเลสอ่ะมันฟักตัวมันหาไอ้บริวารมันสะสมมันก็ลูกศิษย์ออมสินเหมือนกันนะมันสะสมเหมือนกันนะลูกศิษย์คุณดุษฎีมาลากุลเหมือนกันนะผู้อำนวยการออมสินนะมันสะสมเหมือนกันนะมันออมทรัพย์มันก็ออมสมบัติมันเหมือนกันกิเลสมันก็ออมสมบัติของมันมันก็สะสมตัวมันเหมือนกันท่านถึงเรียกมันว่าอาสวะมันแตกตัวมันสะสมตัวแล้วประมาทมันไม่ได้นะพระพุทธเจ้านี่ละเอียดละออถึงขนาดเพราะเราหมดจากนิสรณะทำละเอียดหมดจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าขาวสะอาดศูนย์ขาดอุเฉทะไม่มีไม่มีพบไม่มีตัวเชื้อไม่มีการติดไม่มีสภาพตัวตนถ้าจะอธิบายให้จบก็จบที่สมุจเฉทะก็ได้ถ้าไม่อธิบายให้จบจะอธิบายลักษณะ3นั้นต่อไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นขั้นนี้ก็ไปเข้าขั้น3ลักษณะ3ที่เป็นระดับขั้นตอนของวิมุตติ3ที่มีอัปปนิหิตะนิมิตตะนะอัปปนิหิตะวิมุตตินิมิตตะวิมุตติสุญญตะวิมุตตินั่นอีกได้นะอัปปนิหิตะก็เอาแล้วเราลักษณะตั้งขึ้นว่าไม่มีกิเลสจะหยาบกลางละเอียดขนาดไหนที่ซ้อนๆกันอยู่ในลักษณะ5ก็ตามจะเอาขั้นลักษณะของนิสรณะก็ได้แล้วเอาลักษณะตั้งแต่วิคัมภนะก็ได้ถ้าจะอนุโลมเอาอัปปนิหิตะชักจะมีรูปรอยมีความพ้นได้โดยภาวะที่ไม่มีกิเลสตั้งขึ้นที่จิตเราชั่วขณะเป็นตทังคะปฏิปสัทธิชักได้ทบทวนทำได้ซ้ำซากขึ้นมาก็ชักสงบระงับได้นานขึ้นมากขึ้นมีมากขึ้นมียาวขึ้นอะไรได้จนเก่งเป็นนิสรณะวิมุตติก็เป็นปนิหิตะนั่นแหละและเราจะเกิดความรู้ในนิมิตตะวิมุตติเกิดรู้เกิดเห็นเกิดจริงเกิดเป็นเกิดมีโอ้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งชัดเจนยิ่งปรากฏปรากฏเป็นปาตุภูตังยิ่งปรากฏโอ้ปรากฏแล้วเห็นแล้วยิ่งอบรมเป็นภาวิตังภาวิโตภาวิตายิ่งอบรมแล้วก็ยิ่งเห็นยิ่งเกิดยิ่งเป็นปาตุภูตังมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรายิ่งทำก็ยิ่งเกิดเพราะก็มีนิมิตตวิมุตติมีเครื่องหมายอย่างนั้นเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเครื่องหมายของนิพพานพบนิพพานสภาพนิพพานจะเรียกพบก็เรียกแทนโลกนิพพานหรือโลกโลกุตระนั่นเองสภาพนั้นอาการนั้นตั้งขึ้นให้เราได้มีจึงเรียกว่ามีนิมิตตวิมุตติมีจนกระทั่งเห็นเด่นชัดอย่างสนิทเนียนเลยเอาชื่อมาเรียกว่ามีสิ่งที่ไม่มีแล้วสุญญตวิมุตติหลุดพ้นจนมีสิ่งไม่มีสุญญตาวิมุตติอนัตโตมีลักษณะ5ก็สุญญโตเป็นลักษณะปลายที่สุดของอนัตตา ไม่มีแล้วอัสสาทะเหล่านี้ไม่มีตัวตนกิเลสอย่างนี้ไม่มีถ้าเอากิเลสแต่ละเรื่องก็มันไม่มีแต่ละเรื่องถ้าเป็นพระอรหันต์สูงสุดเป็นพระอรหันต์ระดับบุคคลสุดบุคคลที่สี่องค์สุดท้ายก็หมดเลยไม่มีกิเลสอะไรสุญญภาพสุญญตาวิมุตสุญญตาวิมุตเกลี้ยงกล่าวเห็นความหมดสิ้นเกลี้ยงสนิทไม่เหลือกิเลสอะไรก็หมดทุกอย่างก็เป็นตัวสูงสุดนี่เป็นระดับปลายที่เราจะรู้นะอันนี้ก็อธิบายพอสมควรทีนี้ต่อไปในลักษณะทีนี้ต่อไปอธิบายลักษณะมาพลางแล้วในระดับนั้นก็ขยายมาแล้วทีนี้จำพอลักษณะลงไปอีกขยายความลักษณะของมันชัดๆลงไปสิลักษณะของวิมุตตินะจะมีลักษณะของสภาวะหลักธรรมสภาวะธรรมตามทฤษฎีหรือหลักการนั่นหนึ่งลักษณะของการวิมุตติด้วยสภาวะของจิตของจิตเลยสภาวะของอาการจิตในคนเลยอีกหนึ่งนะเป็นลักษณะสองลักษณะทีนี้ลักษณะของสภาวะธรรมตามทฤษฎีก็เป็นลักษณะวิชา9ประการนั่นเองครบถ้วนจนถึงอาสวัคคายานลักษณะของวิชา9ประการมีวิชา9ประการตามหลักตามทฤษฎีเป็นสภาวะธรรมตั้งแต่เริ่มต้นให้มันเกิดฌานเกิดรู้กิเลสตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธะกุกกุจจะรู้ให้แจ่มแจ้งเป็นขั้นตอนไปอย่ามีวิจิกิจฉารู้อย่างหยาบก็ให้รู้ให้ชัดแจ้งรู้อย่างกลางก็ให้รู้ชัดแจ้งรู้อย่างละเอียดก็ให้รู้ชัดแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดวิชาแล้วมันก็ยังจะมีอะไรให้เราเรียนรู้เรารู้เขาขึ้นไปอีกรู้กรรมรู้กิริยาขึ้นไปอีกเป็นนิวรณ์ซ้อนลงไปในตัวของมันเองละเอียดละออขึ้นไปทั้งเราทั้งเขาในโลกนี้โลกในโลกนอกโลกเราโลกเขาโลกเราโลกเล็กโลกใหญ่สัมพันธ์กันอยู่ทั้งนั้นนะวิชา9ประการก็ฌาน1วิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะ2มโนมยิทธิ3นี่ก็เป็นวิชา3ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียนท่านศึกษาท่านเอามาสอนซ้อนลงมาชัดเจนวิชาที่กับว่ากันมาเก่าๆแก่ๆฤาษีก็อธิบายกันเก่งด้วยตั้งแต่อิทธิวิธีไปที่จริงมันก็เป็นความรู้เดิมๆมาแหละแต่เสร็จแล้วคนก็เฟือฟั่นเฟือก็ต้องมีหลักใหม่มาให้บ้างนะเป็นอิทธิวิธีเป็นโสตทิพย์แล้วก็เป็นเจโตปริยญาณนั่นก็เป็นหลักกลาง9นี่แบ่งออกเป็น3 3อันแรกฌานญาณทัศนะมโนมยิทธิจำอย่างนี้แล้วจำง่ายอันที่2อิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณอันที่3หมวดที่3เรียกว่าเตวิชโชมีบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณกับอาสวัคคายญาณเนี่ยเป็นหลักเป็นทฤษฎีนะมีลักษณะอาการตามความหมายเหล่านี้เมื่อเวลาปฏิบัติแล้วเกิดวิชา9ประการนี้เพราะเราเรียนรู้ฌานว่าฌานเป็นอย่างนี้เพ่งรู้เพ่งเผาอะไรเผากิเลสนะดับนิวรณ์5ก็พ้นอวิชชาเพราะเราปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าดูหมดเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องให้ล้างทุจริต3เมื่อดับทุจริต3ด้วยสภาพของโพชฌงค์7และสติปัฏฐาน4มันก็ดำเนินเรื่องดำเนินหรือโพธิปักขิยธรรมก็ได้อธิบายแล้วพอดำเนินสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7แล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือถ้าอธิบายกันแล้วมันสัมพันธ์กันหมดเป็นโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละฆ่านิวรณ์5นิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเมื่อเราทำสุจริตสำรวมสังวรอินทรีย์ทั้ง6พอสังวรสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ก็เกิดเป็นอาหารชั้นดีเป็นกุศลขึ้นมาได้มันก็เป็นดับทุจริต3เมื่อทุจริต3ถูกดับเป็นสุจริต3ก็ดีขึ้นด้วยโพชฌงค์7ดีขึ้นด้วยสติปัฏฐาน4ให้มันเป็นสุจริตแนบเนียนขึ้นมันก็ไปฆ่านิวรณ์5 เหมือนนิวรณ์5ดับอวิชชาก็ดับนี่ก็เรียนกันมาแล้วในตัณหาสูตรในอวิชชาสูตรเมื่ออวิชชาดับมันก็หมดเรื่องแล้วนี่มันก็เกิดวิชา9เท่านั้นเองอวิชชาดับก็เกิดวิชา9เพราะงั้นอันแรกนิวรณ์5ฌานต้องเรียนรู้และมันก็รวมอยู่ในนั้นแหละถ้าขยายนิวรณ์5ก็ทั้งหมดอีกเหมือนกันเมื่อเราจะต้องรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยวิปัสสนาญาณรู้ด้วยญาณทัศนะรู้ด้วยธาตุรู้รู้ด้วยความเป็นทางปัญญาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินั่นเองและรู้กันด้วยความเป็นจริงก็คือมโนมยิทธิจิตมโนให้เป็นอกุปปาเจโตวิมุตติได้ให้เป็นอุปโตภาคควิมุตตินั่นเองรังรู้และทั้งทำได้จิตให้มันละมันลดได้มโนมยิทธิไม่ใช่ว่าเอาจิตไปเล่นเหาะเล่นเหินเล่นดำน้ำดำดินเป็นเดรัจฉีเดรัจฉานวิชาอะไรไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นเลยมโนมยิทธินี่เราก็จะไม่ซ้ำให้มันมากแล้ววันนี้เมื่อเราสามารถได้วิชา3อันต้นมันก็เหมือนกันเราจะทำมากขึ้นก็มีอิทธิวิธีมากขึ้นมีกลยุทธ์มีเชิงกลมีขบวนท่ามีวิชาเก่งมีลีลามีความสามารถในเล่ห์เหลี่ยมกลเม็ดมากมายอิทธิวิธีที่จะสามารถปราบกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นอิทธิวิธีเพราะฉะนั้นสามารถกระทำได้อย่างเก่งถ้าจะบอกว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ก็คือทำจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีจากจิตหนึ่งเคยแปลแล้วเคยอธิบายแล้วไปอ่านซ้ำเอาแล้วตั้งแต่เป็นหนึ่งเดียวทำให้เป็นหลากหลายได้เริ่มต้นก็ทำได้น้อยต่อไปก็ได้มากขึ้นจิตที่ดีหรือจิตที่เลวทำมากๆทำให้มันหายไปเป็นหนึ่งเป็นจิตอันบริสุทธิ์ผุดพองก็ได้นี่ก็ลักษณะอธิบายอิทธิวิธีโดยพระบาลีก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนเอโกปิหุตวาพระหุทาโหติอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เอาพยัญชนะเอาพระบาลีมายืนยันให้ฟังแล้วขยายความอธิบายกันมาแล้วอยากได้รายละเอียดไปอ่านเอามีอิทธิวิธีสามารถที่จะชนะแม้แต่กิเลสจะเป็นกองเท่าภูเขาเท่ากำแพงเท่าฝาก็เดินทะลุไปเหมือนได้ที่ว่างสามารถรู้มันจะแรงมันจะกระทบสัมผัสอยู่ยังไงก็แตะกันได้ยิ่งกว่าเอามือลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือไม่มีร้อนไม่มีเย็นสบายมากนะได้สูงสุดจนกระทั่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นยอดเรียกว่าพรหมไปหมดได้ทุกถิ่นทุกที่ของพรหมความรู้อะไรที่พรหมมีหมดเป็นเจ้าเป็นใหญ่อันเดียวกันถ้าเราสมัยนี้จะเรียกเราก็เรียกว่าความรู้ของพุทธถ้าพุทธยิ่งใหญ่ความรู้ของพุทธเป็นได้หมดเหมือนกันนะมีอิทธิวิธีมีโสทิพย์เซลทิพย์ก็คือความรู้ซ้อนความรู้ที่ละเอียดขึ้นเรื่อยโสทิพย์โสตะแปลว่ารู้ทิพย์แปลว่าละเอียดแปลว่าความเจริญของจิตวิญญาณทิพย์เราก็เจริญจิตวิญญาณเจริญขึ้นเรื่อยจริงๆรู้ความเจริญขึ้นได้เรื่อยๆโสทิพย์จะรู้ได้โดยแม้แต่อธิบายในนัยยะว่าเราสามารถได้รู้เสียง2เราสามารถได้รู้รูป2รู้สามารถกลิ่น2ละเอียดเป็นคู่กันที่มันสังขารกันอยู่เราก็รู้ของจริงรูปและนามและรู้สิ่งที่ผสมผสานตัวปลอมเป็นอคันตุกะอคันตุเกเป็นกิเลสเป็นตัวแทรกตัวซ้อนรู้ละเอียดซ้อนเข้าไปอีกโสทิพย์มันจะมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสที่แฝงซ้อนอยู่เรื่อยไปถ้าอธิบายง่ายๆโสทิพย์เสร็จแล้วเราทีนี้เราไล่เลียงตัวสำคัญที่สุดเจโตปริยญาณนี่คือลักษณะการวิมุตติของจิตสภาวะจิตในคนมีลักษณะของเจโตวิมุตติ16ลักษณะนะเอาก็ขอพักไว้ก่อนเจโตวิมุตติ16ลักษณะขอพักไว้ว่าลักษณะของสภาวะธรรมตามหลักทฤษฎีก็วิชา9ลักษณะของจิตก็เน้นเข้าที่เจโตวิมุตติเจโตปริยญาณลักษณะ16ซึ่งก็เคยอธิบายมามากแล้วแต่เดี๋ยวจะขยายอีกนิดหน่อยนะขอผ่านไปให้มันจบหลัก9หลักซะก่อนเมื่อเรารู้เจโตวิมุตติแล้วเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดไอ้เจโตปริยญาณเมื่อเราจะรู้ละเอียดละออแล้วต่อไปก็เป็นวิชาข้อที่7นะบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ทั้งปัจจุบันที่สัมผัสซึ่งเป็นหลัก แกนของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งเราทบทวนระลึกซ้อนทบทวนเสมอบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกรู้เมื่อใดที่ว่างเมื่อใดที่มีโอกาสระลึกย้อนดูสินี่เราได้เราดีอะไรอันนั้นเกิดอันนี้ดับก็จะเกิดการรู้จุตูปปาตะเกิดญาณในความเกิดความดับความเกิดความดับของกิเลสความเกิดความดับของจิตวิญญาณเรามีรูปนามขันธ์ 5ย่อมมีจิตยังอยู่อาศัยอยู่ยังย่อมมีเกิดมีนามขันธ์ 4มีรูปขันธ์ 1มันก็อาศัยกันอยู่มันจะต้องเกิดเป็นธรรมดามันยังสะอุปาทิเสสะแต่มันนิพพานแล้วยังนิพพานน้อยๆนิพพานมากขึ้นวิคัมภนาวิมุตติได้ตังคังควิมุตติได้ปฏิปัสสติวิมุตติได้นิสรณวิมุตติได้สมุทเฉทวิมุตติหรือยังมีลักษณะอัปปนิหิตะวิมุตติหรือเปล่ามีนิมิตตานิมุตติหรือเปล่ามีสุญญตาวิมุตติหรือเปล่าเมื่อเราจริงเราก็จะเห็นทุกอย่างแล้วว่ามันเกิดนะมันเป็นบุพเพนิวาสานุสติระลึกดูสิอันใดยังไม่ดีจัดการมันอันนี้เหลืออันนี้ยังเป็นอันนี้ยังมีอันนี้ยังไม่สะอาดอันนี้ยังไม่บริสุทธิ์อันนี้ยังไม่สุญญตาก็เราก็มารู้ของเราเนี่ยไม่มีใครมารู้ได้แทนเราได้เราจะละเอียดละออก็เราไม่ละเอียดก็เราถ้าเราละเอียดเราอุตสาหวิริยะก็ทำตามบอกแล้วก็ทำจริงแล้วก็ได้เราก็เป็นเองไปมาก็จะเกิดการกรรมวิธีบุพเพนิวาสานุสติเกิดการรู้เกิดการแจ้งในจุตูปปาตะข้อที่8จุตูปปาตญาณเกิดการรู้ตัวเกิดตัวดับรู้จุติรู้อุบัติเกิดจุติเขาแปลง่ายๆว่าตายว่าดับที่จริงมันเคลื่อนจุติมันยังเป็นไปอยู่เพราะว่าอุดอนุปาทิเสสนิพานเพราะสัพอุปาทิเสสนิพานธาตุมันนิพานนี่มันยังเป็นนิพานคนยังไม่ตายตายก่อนตายที่สับสำนวนท่านพุทธทาสคือมันดับกิเลสตายอ่ะแต่มันยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นมันยังจะต้องมีจุติมีตัวเคลื่อนอยู่เป็นไปแต่มันเคลื่อนไปด้วยดีเป็นกุศลไอ้ที่ตัวที่มันมีกิเลสมันยังเคลื่อนตัวอยู่อ้าวจับตัวมันได้นี่มันยังเกิดอยู่แล้วมันยังไม่ตายดับนะมันก็ทำให้มันสูญยะทำให้มันตายดิ้นทำให้มันนิโรธทำให้มันมรณะอรณะจะเรียกภาษาอะไรก็ได้เราเรียนกันมามากมายทดแทนจะไปเอาเครื่องหมายที่มันตรงกันก็ว่าไปไม่ตรงก็จะคล้ายๆก็ว่าได้นะว่าเราจะเรียนรู้อย่างเกิดญาณตามหลักทฤษฎีอย่างจริงๆสุดท้ายมันก็จะถึงขั้นถอนอาสวะขยายานเป็นหลักที่9ทฤษฎีหลัก9ถอนเพราะว่ามันละเอียดละออไปจนกระทั่งหมดมันถึงสุดท้ายจริงๆทบทวนก่อนแล้วสัมผัสต่อสภาวะปัจจุบันธรรมก่อแล้วแจ้งชัดทุกภาคภาคตื่นภาคอยู่สงบตรวจภาคที่มีการดิ้นการเกิดภาคที่มีการสงบนิ่งอยู่เปลี่ยวๆอยู่เองคนเดียวไม่ต้องมีใครช่วยตนได้อยู่เงียบๆแล้วก็ช่วยได้จริงๆออกมาต่อสู้ออกมาสัมผัสอะไรต่ออะไรก็สู้ได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกโลกโลกหลังโลกหน้าโลกนอกโลกในโลกอยู่กันเต็มๆโลกกันไม่มีใครอยู่จะโลกที่มีคนโลกไม่มีคนโลกมีสัมผัสไม่มีสัมผัสเก่งทุกเหลี่ยมเก่งทุกโลกอยู่ได้ทุกโลกเราก็จะเห็นชัดเจนว่าอยู่โลกที่ไม่มีคนไม่มีสัมผัสนั้นง่ายอยู่โลกที่มีสัมผัสแต่ต้องนั้นยากเป็นสัจธรรมแต่เมื่อเก่งแล้วจะอยู่โลกเดียวๆที่จริงมันก็ไม่ง่ายนักหรอกมันถ้าเผื่อว่ากิเลสมันยังแย่มันก็จะดึงลงมันก็จะรีจะหลบจะอะไรต่ออะไรไปแล้วก็จะเสื่องเพราะว่ามันประมาทง่ายและเราก็รู้ความจริงซ้อนลงไปอีกด้วยปัญญาว่าก็อยู่เฉยๆอยู่เสื่องๆเซ่อๆอยู่อย่างนั้นมันก็ไอ้เท่านั้นถ้าอยู่กันยังที่ว่าแม้มาสัมผัสแล้วเราก็ได้เราทนได้เหมือนกันเราก็เก่งเหมือนกันเราก็มาอยู่กับสัมผัสสร้างสรรค์เพราะศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ติดไม่แช่ทำงานเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเมื่อยถ้าเราเองไม่มีกรรมารามตาไม่ติดการงานไม่หลงการงานแล้วก็อยู่กับไอ้สิ่งที่เราไม่ติดนี่สิถ้าเราไป อยู่กับความว่างความหยุดความเฉยนิ่งอ่านตัวเองให้ดีว่าติดหรือเปล่ามาทำงานเนี่ยมันไม่ติดมันไม่เคยชอบเท่าไหร่ถ้าไปนั่งเฉยๆชอบนั่นแหละแล้วก็แช่เข้าไปก็ติดเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏินิสคะจะต้องสลัดคืนจะต้องไม่หลงสวรรค์ปฏินิสคะคือไม่สวรรค์สักขะสวรรค์ไม่เอาต้องทวนกลับกับการที่จะต้องไปเป็นสวรรค์ต้องไม่เอาต้องรู้ว่าความไม่นะถ้าคืนสังสักขะแล้วก็ตายนะอะสังสักขะหรือนิสคะไม่เอาถ้าสังสักขะแล้วก็เจงบงไม่ติดไม่ถือมั่นถือหมายแม้นี่เป็นนิพพานของเราไม่สำคัญมั่นหมายไม่แช่ถ้าเข้าใจความหมายพวกนี้ไม่ซึ้งไม่ดีนะติดแช่เพราะแม้ที่สุดเราก็ไม่ติดพบใดแล้วก็อยู่อย่างมีคุณค่าเสร็จแล้วตายบอกแล้วว่ามันจะไปไหนมันก็ทิ้งไอ้สิ่งที่เราบอกเอ้ยถ้าทำงานตอนนี้ตายแล้วอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแยกธาตุแล้วแยกธาตุแล้วจะเอาอะไรไปทำงานไม่มีอะไรไปทำงานแล้วมันจะไปไหนไม่ไปไหนเลยศูนย์พอรู้อยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าติดภูมินะแล้วจิตมันเป็นเองนะเป็นจริงนะติดพบหยุดเกาะนิ่งชินชามันก็เป็นไปไหนก็ไปไอ้นั่นถ้าสร้างมันอยู่เป็นภพที่เราสร้างสมอยู่มันเป็นอย่างชำนาญแม้จะไปยังไงก็ดิ้นไม่ออกก็ตกอยู่ในภพภูมิแช่นะจึงเหลืออัตภาพลึกซึ้งมากพวกนี้ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องเล่นกว่าจะแก้เดรัจฉีงี้ได้ไม่ง่ายเลยเดรัจฉีนั่งแช่เนี่ยไม่ง่ายยากเพราะมันอร่อยจริงๆใครจะเถียงไม่เถียงผมไม่เถียงผมนั่งนิ่งเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นสอนเมื่อไหร่ก็ยากกว่าแต่เราก็ไม่ได้แหนงนายเราไม่มีอรติในการสอนเราไม่ได้อรติในการทำงานไม่ชอบการทำงานเราไม่ระเบิกบานในการทำงานประมุชะในการทำงานเราไม่รามตาไม่อารามตาเราไม่ได้หลงไหลยินดีอารามนี่ก็แปลว่าความยินดีแปลว่าความดีใจแต่ดีใจอย่างเป็นกิเลสมันติดมันแรงกว่าอารามะนี่มันแรงกว่าประมุชะประมุชะก็แปลว่ายินดีแปลว่าดีใจเหมือนกันประมุชะเบิกบานร่าเริงยินดีแต่ยินดีคนละอย่างอย่างอารามตาเนี่ยยังแรงกว่าฉันทะแรงยิ่งกว่านั้นนะเพราะเราเองเรารู้แล้วเราไม่ได้ติดแต่เราก็เบิกบานร่าเริงพอเป็นไปพอใจพอเป็นไปเราไม่มีอารติอารติเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจะทรงไว้ซึ่งสัดส่วนกุศลส่วนที่เป็นองค์ธรรมที่เป็นอาการอย่างนี้แล้วก็รักษาอาการอย่างนี้เพื่อตั้งอยู่เพื่อเป็นไปเพื่อทรงไว้ก็เรารู้อยู่แล้วว่าโดยสมมุติสัจจะเรายังมีรูปนามขันธ์5เรายังมีกรรมเรายังมีกิริยาเรายังมีจิตเรายังมีรูปนามเราก็ให้มันเป็นไปทรงไว้ตั้งไว้ซึ่งฐานที่เป็นกุศลที่สุดดีที่สุดแล้วเราก็ให้มันเป็นไปเท่านั้นนะว่าเราจะเข้าใจความเกิดความดับเราจะรู้ตัวอะไรให้เกิดอยู่เราไม่ให้เกิดไม่ได้มันก็เกิดแล้วเราก็จะต้องประคองรักษาให้เป็นกุศลจึงจะเป็นผู้ที่รู้จักอุปการะในโลกเป็นแต่เพียงเราอาศัยหรืออยู่ใกล้เรียกว่าอุปการะการอุปการการงานการะการงานอุปะก็อยู่งี้เกิดที่จริงอุบุกปะเป็นตัวเกิดอยู่กับงานสุดท้ายอุปการะก็แปลว่าการงานเกิดอยู่กับการงานเท่านั้นแหละหรือว่าเข้าใกล้การงานไม่ใช่หนีการงานต้องอยู่กับตัวอุปการะอะไรล่ะเป็นอุปการะก็งานไงล่ะก็มันตัวพระยัญชนะมันก็บอกอยู่แล้วว่าการะก็การงานการะนี่แปลว่างานแปลว่าการแปลว่าสิ่งที่กระทำแล้วก็อยู่กับการงานนี่เป็นลักษณะถอนอาสวะก็จะอยู่ในทรงอยู่สภาพพวกนี้ไม่อธิบายมากกว่านี้นะในสภาวะทฤษฎีของลักษณะวิมุตตามสภาวะธรรมมีวิชา9ประการอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงลักษณะของวิมุตติที่เป็นสภาวะจิตในคนเลยจะต้องแจ้งเนี่ยตัววิมุตติมันจะอยู่ในเจโตปริยญาณ16นี่แหละคำว่าวิมุตติสุดยอดนะเพราะจะต้องไล่เรียงจิตมาตั้งแต่รากต้นเลยนะตั้งแต่ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูล แบ่งแยกออกว่าต่างกันกับความไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะเรียกว่าอะราคะอะโทสะอะโมหะนี่หกตัวแล้วหกหลักแล้วจะต้องรู้เลยว่านี่ไม่ใช่มูลนะต่างกันละถอนมูลถอนรากมันมาบ้างแล้วเรียกว่ามูลต้นต่อ 100% ตอนนี้ชักเหลือ 99 ก็ได้หรือว่ายิ่งถอนออกได้มากกว่านั้นไม่ใช่ราคะมูลเต็มร้อยไม่ใช่เท่าโทสะมูลเต็มร้อยก็ให้รู้ยิ่งถอนออกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอานี่เจโตปริยานเราก็จะต้องรู้หลักพวกนี้มี16อะไรบ้างเรียกชื่อไปก่อนราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอราคะมูลอโทสะมูลอโมหะมูลนี่6ตัวเป็นคู่กันนะจะเรียกเป็นคู่ๆไปว่าอาราคะหรือราคะมูลอาราคะมูลโทสะมูลอโทสะมูลโมหะมูลอโมหะมูลก็ได้เสร็จแล้วเราก็พยายามลดละลงไปจนได้แต่มันก็ยังไม่ได้มากมันก็จะยังเป็นขนาดนั้นแหละท่านเรียกว่าสังขิตตะสังขิตตะมีความสามารถได้โดยสามารถพอสมควรแต่มันก็ยังยากยังอึดๆอัดๆยังไม่คล่องไม่แคล่วยังไม่ลงไม่โปร่งอะไรเราก็รู้ว่ามันลดละได้เป็นอโทสะอะราคะอะโมหะอยู่บ้างได้บ้างแต่มันก็เป็นสังขิตตะมันพอขึ้นมามันก็ยังหดหดหูหูเหี่ยวเหี่ยวมันไม่โปร่งยังไม่โปร่งยังไม่คล่องยังไม่ใสสังขิตตะนี่ตัวหนึ่งวิขิตตะดีขึ้นไปกว่านั้นดีขึ้นไปกว่านั้นวิขิตตะนี่สภาพดีขึ้นไปสภาพมันก็ยังได้แต่มันก็ยังกระดงกระเด็นท่านแปลหยาบหยาบว่าฟุ้งซ่านคือมันยังทำได้แต่มันก็ยังถอนตัวมันไม่แน่นยังไม่มั่นคงอ่ะวิขิตจิตจิตที่ก็ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็ยังไม่แน่นอนกระดงกระเด็นอยู่กระดกอยู่เหมือนกับเรามีสปริงอะไรกดไว้ทำได้ขนาดนี้ข่มฝืนไว้อดทนไว้มันก็ยังหดหดหูหูมันยังได้งั้นแต่มันก็ยังไม่ได้แน่นอนมันก็ยังกระเด้งขึ้นกระเด็นไปมันก็ยังไม่แน่ไม่มั่นมันยังไม่เก่งหรือยังมีสิ่งที่ไม่ดียังกระเซ็นกระสายอยู่ไม่ใช่น้อยวิขิตะแต่ดีขึ้นโดยความหมายนะคือมันก็ดีขึ้นกว่าสังขิตะเป็นวิขิตจิตแต่ยังไม่ทันดีพอจะอาศัยอะไรมากมายนักนี่เป็นการฝึกจิตจริงๆจากคู่นี้นี่เราได้8ตัวแล้วยังเหลืออีก8ตัวอีกคู่หนึ่งเอาไล่ชื่อไปก่อนนะวันนี้ก็จะหมดเวลาลงแล้วเราก็จะค่อยๆไล่ไว้แล้วค้างไว้นะไว้พรุ่งนี้อีกวันนึงพอจากสังขิตะวิขิตะแล้วอีกคู่หนึ่งคือสอุตรจิตกับอนุตรจิตสอุตรจิตก็คือทำได้ดีขึ้นแต่ยังมีที่ดีกว่านี้อีกจิตที่ดีกว่านี้ยังมีฮะอ้อขออภัยโทษทีมหคตากับอมหคตาก่อนคือจิตได้ยิ่งขึ้นเจริญขึ้นแล้วตอนนี้แทนที่จะอยู่ทรงในขณะที่มันยังอึดยังอัดยังขัดยังเคืองยังได้ฐานลอยสูงขึ้นไปมหคตาอมหคตาก่อนขออภัยนะขอบคุณท่านทักท้วงมหคตาแปลว่าจิตที่ยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปสู่สูงเป็นไปสู่สูงมหคตะคตะก็เป็นไปมหะบวกอัคคะยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นสูงหรือมันไม่ยิ่งขึ้นมันไม่ดีขึ้นมันไม่เจริญขึ้นโดยอมหคตะก็ให้รู้นี่เราทรงนะทรงกระสุดนะก็ให้รู้มันทรงหรือมันสุดก็ให้รู้ได้แค่สังขิตะโถมันก็ยังห่อเหี่ยวเหี่ยวหูหูหูมันยังไม่ได้โปร่งได้ใสมันยังไม่ได้เจริญอะไรนักหนาแล้วก็ทรงอยู่แล้วก็ให้รู้ว่านะมหคตะนะก็ให้ยิ่งขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยมีสภาพยิ่งขึ้นเป็นไปได้ดีมหคตะถ้ามันไม่เจริญก็ให้รู้อะมหคตะนี่คู่หนึ่งต่อมาสอุตระจิตอนุตระจิตอีกคู่หนึ่งนะเป็นจิตที่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะสอุตระจิตเรียกว่าเจริญขึ้นไม่ใช่น้อยแล้วตอนนี้นะทิ้งพ้นความหดหู่หม่นหมองได้เป็นฐานพักฐานอาศัยได้ทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีวิเศษกว่านี้ดีกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะยังดีกว่านี้ยังมีอีกท่านแปลเอาความสัอุตรจิตว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอนุตรจิตจิตไม่มีจิตที่เหนือกว่านี้อีกแล้วจิตดีกว่านี้ไม่มีอีก ตอนนี้ตกอนุตตรจิตแล้วเป็นจิตที่จะใช้ขยายความที่สุดได้แล้วอนุตตรจิตตัวหนึ่งสมาหิตจิตกับอะสมาหิตจิตอีกคู่หนึ่งสมาหิตจิตก็เป็นจิตที่มันเจริญมากที่ว่าถ้าเราบอกว่าอนุตตรจิตคือจิตที่เหนือกว่านี้ไม่มีอีกก็ต้องเป็นจิตสมาหิตจิตด้วยคือจิตที่มีประโยชน์เป็นสมาธิที่สมบูรณ์เป็นจิตอธิจิตเป็นอธิจิตที่มีคุณค่าเกื้อกูลมีประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อเนื่องอยู่ไม่ใช่จิตที่ไม่มีประโยชน์ต่อใครไม่เกื้อกูลใครตัวเดียวๆโดดๆไม่ใช่สมาธิของพระเจ้าอธิจิตของพระเจ้ามีหิตาประโยชน์เป็นพหุชนะหิตายะนี่สอดคล้องกันไปถึงสภาพของคนที่มีคุณธรรม4ประการนี้ถือว่าเป็นคนเอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปยืนยันเป็นคนเอกเป็นคนเป็นบุรุษเอกเป็นมหาบุรุษนะผู้ที่มีลักษณะคุณธรรม4ประการนี้ก็เป็นพหุชนะหิตายะดังนี้เป็นต้นนะเป็นสมาหิตะถ้ามันยังไม่เป็นประโยชน์ก็รู้เป็นอสมาหิตะเป็นอธิจิตแต่อธิจิตที่เราก็คิดว่าเป็นอธิจิตเป็นวิจิตอันยิ่งเหมือนกันแต่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีความเกื้อกูลไม่มีการสร้างสรรค์อะไรเราก็ต้องรู้เพราะว่าสมาธิของพุทธนี้จะเป็นสมาธิที่มีคำกำกับมีความกำกับมีลักษณะกำกับที่ชัดเด่นเราไม่ใช่สมาธิเหลวไหลสมาธินั่งเซ่อเซ่อซื่อๆนั่งนิ่งๆหลบๆหลับๆไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นไม่ใช่นะเป็นสมาหิตจิตก็เป็นอนุตตรจิตนั่นเองเหนือขึ้นมายังอีกอันสุดท้ายเป็นตัวตอบเป็นตัวสุดวิมุตต์อะวิมุตต์นี่อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้จะวิมุตต์หรือไม่วิมุตต์กันนะลักษณะที่ไล่มาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงสูงสุดสมาหิตะจะเป็นตัวสูงสุดทีเดียวเพราะจะเรียกว่าวิมุตต์หรือไม่วิมุตต์ก็ต้องมีลักษณะไล่มาในส่วนที่ดีจะต้องเป็นจิตที่เป็นมหคตจิตเป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตจิตอย่างนั้นโดยมหคตจิตก็เรียกว่ามันเดินไปสู่สูงอยู่ได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเจริญสุดก็ขนาดขั้นอนุตตรจิตสูงสุดก็สมาหิตจิตอธิบายขยายความลงตัวหมดเป็นจิตที่ไม่มีอะไรเหนือกว่านี้เป็นจิตที่เกื้อกูลมีประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าวิมุตติเพราะฉะนั้นต่างจากนี้ก็เป็นอวิมุตติไม่สมพร้อมอยู่เท่าไหร่เศษส่วนหล่นเท่าไหร่ก็เป็นอวิมุตต์ลงตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นวิมุตต์จะพิสูจน์วิมุตต์กันก็ด้วยความหมายที่เราจะขยายความกันละเอียดกว่านี้ในวันอื่นวันนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วนะนี่คือสภาวะจิต16ลักษณะที่เราจะขยายลักษณะวิมุตต์กันนะสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อน